بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد محمد مناسبت این سوره ابتداءً با سوره های گذشته در سوره کهف و مریم شبهاتی مربوط به مسئله توحید بود که پاسخ داده شد. حال در سوره طه الله عزوجل می فرماید که مسئله توحید را به همه برسانید، تبلیغ بکنید و مصائب را در این راه مردانه تحمل کنید، همان گونه که موسی علیه الصلاه و السلام در مقابل فرعون تحمل کرد. زا در این سوره بیشتر جریان موسی علیه الصلاه و السلام در مقابل فرعون بیان شده که چگونه ایستادگی کرد و چگونه در راه توحید و اعلاء کلمت الله بپرواد. پس در سوره طه دو موضوع بیشتر هست، یکی توحید یکی تشجیع، یکی توحید یکی تشجیع. الله تعالی تشجیع می فرماید که مرد باشید و نترسید. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طه بعضی گفتن هم از حروف مقطعات است، بعضی گفتن طه اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم است، ای طه ای طه، والله اعلم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما قرآن را بر شما نازل نکردیم تا اینکه شما در مشقت واقع بشید. لتشقى ای لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، یعنی خودت را به زحمت بندازی چون که خیلی تأسف میخورد پیغمبر بر کفار و بر کفر کفار. لذا نه، کار شما بلاغ است، کار شما جوش زدن و حزن و اندوه نیست. الا تذكرة لمن يخشى، این مقصد انزال قرآن است. قرآن برای چیست؟ نیست مگر برای تذکره، برای یاداوری، برای کسی که یخشا بترسد از الله. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، این بیان منزل است، کی این را نازل کرده؟ تدریجا نازل شده از جانب اون ذاتی که خلق الارض، زمین را آفریده، و السماوات العلا، آسمان های بلند و بالا را، یعنی الرحمن، رحمان هست نازل کننده، اون رحمانی که علی العرش استوا، بر عرش مستوی است. قبلا عرض کردم استوا بر عرش کنایه از چی هست؟ از حکومت و سلطنت و قدرت الله عز و جل، پادشاهی مطلق رب العالمین. له ما فی السماوات و ما فی الارض، این نکته را هم فراموش نکنید که برای الوهیت و معبودیت دو چیز شرط است، یکی اینکه واقعا قدرت مطلق داشته باشد، و یکی این که علم غیب داشته باشد. این هر دو را الله برای خودشون اختصاص میدن، اثبات میکنند، و بعد از اون الله عز و جل الوهیت خودش را اعلام میکنند. اول تدبیر و تصرف، له ما فی السماوات و ما فی الارض، مدعای اول، فقط و فقط برای الله است تمام اختیارات و تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند و ما بینهما، ما بین آنها، و ما تحت الثرا، آنچه که زیر ثرا هست، زیر زمین هست، همه در اختیار الله. و این تجهر، پس این چی بود؟ تدبیر و تصرف بود، حال علم غیب. و این تجهر بالقول، این مدعای دوم، خاصه اول خاصه قدرت بود، خاصه دوم خاصه علمی است. و این تجهر بالقول، اگر بلند سخن بگویی، فانه یعلم السر و اخفا، اون ذات میداند هم سر و اخفا، اون که مخفی تر باشد، این را هم میداند، جهر را هم میداند. پس ثمره این هر دو مدعا، الله لا اله الا هو، الله آن ذاتی است که هیچ معبود به جز او نیست، چون که مدبر و متصرف و گرداننده هم او هست، عالم الغیب هم فقط او هست. له الاسماء الحسنى، فقط و فقط برای اوست صفات زیبا، برای کسی دیگه نیست. و هل اتاک حدیث موسی، تا اینجا توحید بود، از اینجا به بعد تشویق، تشجیع، این استفهام استفهام تشویقی است، و در واقع تشجیع می فرماید رسول الله را که مثل موسی عمل کن. آیا پیشت آمد؟ یعنی خبر داری سخن موسی؟ از موسی خبر داری؟ علامه آلوسی گفته این درباره این آیه که مسوق للترغیب النبی صلی الله علیه وسلم، این آیه گفته شده و سوق داده شده که پیغمبر را ترغیب بکند، فی الاعتصاء بموسی، که تأسی و تقلید به موسی بجوید، فی تحمل اعباء النبوه و صبر على مقاصات الخطوب فی تبلیغ احکام الرساله، که تحمل بکند سختی ها را، مشکلات پیامبری را، و رنج هایی که در تبلیغ احکام الله هست. لذا الله می فرماید اذ را نارا، ابتدای داستان از کجا شروع شد؟ با توجه به اینکه این آیات، آیاتی که درباره بحث موسی و فرعون هست، به تفصیل ما خواندیم و تشریح هم شده در سوره های دیگه، لذا اینجا ما به ترجمه اکتفا میکنیم. اذ را نارا فقال لأهله، زمانی که موسی آتشی دید، فقال لأهله، به اهلش گفت امکثوا، شما اینجا بمانید. بس اول این را میخواستم بگم که اهل به چه کسی میگن؟ اهل بیت، اول زن دیگه، بعدن فرزندان میشه، نه؟ اهل بیت رسول الله هم اول همسران هستن، بعدن فرزندان. اگر فرزندان خدیجه اهل بیت، اول خود خدیجه هست، فاطمه رضی الله عنها به واسطه خدیجه هست، حسن و حسین به واسطه فاطمه هست، و بعد فاطمه به واسطه خدیجه، چند تا واسطه. پس اولین اهل و مصداق اهل کی هست؟ اهل بیت، همسر است. موسی به همسرانش گفت که، به همسرش گفت که شما اینجا بمانید. بعد امکثوا، کسانی که عربی بلد میدونن صیغه جمع است، جمع مذکر، کلمه اهل از نظر عربی جمع است، به این خاطر با توجه به لفظ، و الا اینجا با موسی چند نفر بودند؟ یک همسرش بود بس. لذا وقتی که همسر است. موسی میگه شما بمانید، این جمع به اعتبار کلمه اهل است، چون اونجا ما میخوانیم در آیه تطهیر انشاءالله میاد در سوره احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل بیت نبی، خدا میخواد شما را پاک بگرداند. مراد از اهل بیت اونجا ازواج هستند، چون بحث قبلی بعدی درباره ازواج است، یا نساء النبی هست، خطاب است ای زنان پیامبر. پس مراد اهل بیت همسران رسول الله است، بعدا نوبت به بقیه میرسد. اینجا ببین موسی اهلش را گفته امکثو، شما اینجا بمانید. اینی آنست نارا، من آتشی را مشاهده کردم. لعلی آتیکم منها بقبس، شاید من بیاورم برای شما قبس یعنی شعله آتش. او اجدو علی النار هدا، یا بر آتش هدایت کننده و راهنمایی ببینم که راه را به ما نشون بده. اونجا میره راهنمای حقیقی را میبینه که راه دنیا و آخرت را بهش نشان میده. فلما اتاها نودی یا موسی، وقتی که آمد پیش آن آتش ندا شد که ای موسی، من جانب الله ندا شد. اینی انا ربک، من متکلم بلا کیف، من که سخن میگویم با تو، من ربت هستم. فخلع نعلیک، بدلیل ادب کفشات را در بیار. انک بالوادی المقدس طوا، تو در وادی مقدس یعنی وادی طوا قرار گرفتی. چرا تو را به اینجا کشاندم؟ و انا اخترتک، من تو را انتخاب کردم. فاستمع لما یوحا، گوش کن آنچه که وحی میشه به سوی شما، گوش کن، توجه کن. اننی انا الله، همانا من الله هستم. لا اله الا انا، هیچ معبودی نیست بغیر از من، معبود فقط منم. فعبدنی، فقط و فقط مرا عبادت کن، فقط و فقط مرا پرستش کن. و اقیم الصلاة لذکری، و نماز را برپا بدار. فعبدنی، من غیر شریک، بدون اینکه برای من شریک بگیری، و نماز را برای یاد من برپا بدار، یعنی مرا یاد کن و نماز را بخوان. این اصل اول است، اصل اول توحید، و اصل دوم رسالتی که خود موسی انتخاب شد، اصل سوم قیامت. ان الساعه آتیت، ای موسی قیامت می آید، قیامت همین روزی فرا می رسد. کی هست خدایا؟ اکاد اخفیها، نزدیک است که او را من از خودم هم مخفی بکنم. یعنی یه چیز، این معمولا در محاوره عرب یه چیز را که بخوان مبالغه بکنند که هیچ که ندونه، طرف میگه من خودم هم میخوام که ندونم، از خودم هم مخفی بکنم. و هذا محمول علی ما آلوسی نوشته، و هذا محمول علی ما جرت به عادت العرب، این جمله بر اساس اون چیزی که عادت عرب است گفته شده. من ان احدهم اذا اراد المبالغه، یکی از اونها وقتی بخواد مبالغه بکند، در کتمان شی یک چیزی را مخفی بکند، میگه کت اخفیه من نفسی، نزدیک بود که این را از حتی از خودم پنهان بکنم، خودم ندونم که کجا هست و کی هست. یعنی اینقدر باید مخفی بمانه. پس اکاد اخفیها عن جمیع الخلق، ای موسی میخوام از تمام خلق مخفی بمانه، حتی نزدیک از خودم مخفی بکنم. معنیش اینه که خیلی مخفی هست، هیچ که نمیدونه، انتظار داشته نباش ای موسی که به تو زمانش را بگم. لتجزا کل نفس بما تسعى، این غرض قیامت است. قیامت برای چی برپا میشه؟ تا پاداش داده بشه هر نفسی آنچه که تلاش کرده، بر اساس تلاشش پاداش. فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها. اي فلا يصرفنك عن الايمان بها والعمل بها. معناش اینه که ای موسی هر کسی که ایمان نیاورد او معنی کار تو نباشه. تو به قیامت ایمان داشته باش و برای قیامت تلاش کن. فلا یسدنک باز ندارد تو را از آن من لا یؤمن بها. اون کسی که ایمان به قیامت نمیآورد و تبع هوا پیروی خواهشاتش را میکند فتردا پس هلاک میشه. فتردا فتهلک هلاک میشه. اون باید معنی کار تو نباشد. به هر حال این پیام ها را بگین ای موسی سه تا اصل هستند. یکی که توحید، من خدا یگانه هستم، لا اله الا انا، شریک ندارم. دوم تو رسول من هستی، رسالت. سوم قیامت، ان ساعت آتیتون، قیامت میاد. اینا سه تا اصلند که برای هر مسلمان اینها به اینها ایمان داشتن لازم است. بعد از این برای اثبات این مدعا باید علامت داشته باشی، نشانه داشته باشی، معجزه داشته باشی. زه الله می فرماید و ما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی این چیه که به دستت هست؟ قال هی عصای، موسی میگه این عصای من است. این حقیقت اون عصا، حال منافش برای چی؟ اتوکل علیها، گاهی بر او تکیه می دهم. و اهش بها على غنمی، و به وسیله اون برگ می ریزم بر گوسفندانم. و لی فیها مآرب اخرى، برای من در این منافع دیگری هست، خیلی به دردم می خورد. الله دستور می ده، معجزه اول. قال القها یا موسی، این را بنداز ای موسی. فالقاها، اون را انداخت. فاذا هی حیه تسعى، در این هنگام چی بود؟ حیه بود. حیه مار کوچک را میگویند، مار لاغر را میگن که تسعى میگریخت. قبلا خدمت شما عرض کردم که در بعضی آیات هست فاذا هی ثعبان مبین، اژدهای ظاهر و بزرگی بود. حیه بود یا اژدها؟ حیه اون مار باریک را میگن، مار ضعیف که خیلی سرعت داره. در یک لحظه اینجا میبینی، بعد میبینی او صد متر دورتر رفت. مفسرین تطبیق دادن بین این دو آیه، گفتند که از نظر جسه و عظمت خلق مثل اژدها بود، اما اژدها خیلی کند میره. از نظر فرز بودن و سری بودن مثل چی بود؟ حیه بود. یعنی این هر دو وصف را داشت. قال خذها ولا تخف، بگیر آن را موسی و نترس. سنعیدها سیرتها الاولى، ان قریب ما او را برمیگردان به حالت اولش. این ببین معجزه در اختیار پیغمبر نیست که خود پیغمبر از معجزه میترسه. پیغمبر فقط مجریه، گرداننده کیه؟ الله است. وضم یدک الى جناحک، ای موسی متصل کن دستت را به بازویت، زیر بازویت قرار بده. تخرج بيضاء من غیر سوء، سفید خارج میشه درخشنده. من غیر سوء یعنی بدون اینکه سوء باشد، بد شکل باشد، که به سبب بیماری، بعضی بیماریای پیس هستند که دست انسان، بدن انسان بد شکل و بد فرم سفید میشه، اونطور نیست. آیتا اخرى، این معجزه دیگری هست. لنوریک من آیاتنا الکبرى، این حکمت معجزات، معجزات را ما برایت ظاهر کردیم تا نشان بدیم به تو از آیات کبرای دیگر. اینا مقدمه هستند. آیات کبرا چی هستند؟ بعدن میاد هلاکت فرعون و توقف دریا و اون اتفاقات بزرگ بزرگ که بعدن میشه. لذا اینا پیش مقدمه اونها هستن. این معجزات کوچکتر مقدمه برای معجزات بزرگتر هستن. لذا الان ماموریتت اذهب الى فرعون، برو به سوی فرعون، انه طغى، همان اون طغیانگر است، سرکشی میکند، برو اون را تفهیم کن. الان معروضات موسی، موسی چند تا معروض داره؟ 5 تا معروض. اول قال رب اشرح لي صدري، بار اله به من شرح صدر عنایت کن. برای یک داعی واقعا لازم هست سینهش بزرگ باشد، زود احساساتی نشه، موجی نشه. الله الهام میکنه به موسی که اینا را بخواد، شرح صدر داشته باشم، سینه وسیع داشته باشم. دوم ویسر لی امری، امر مرا آسان بگردان، من خودم کاری نمیتونم بکنم بدون توفیق تو. سوم واحلل عقدة من لسانی، عقده و گرهی هست در زبان من، او را باز کن، یعنی اون لکنت زبان را که به سبب اون آتش و زغال روشن که در دهان کرد در خانه فرعون، اون را از من دور بگردان، تا که یفقهو قولی، حرف مرا بفهمند. این سه. چهارم وجعل لی وزیرا من اهلی، برای من وزیری از اهل من قرار بده، یعنی هارون که اخی برادر من است. اشدد به ازری، بار اله قوی بگردم به وسیله اون پشت من را. ای قو به زهری، قو به زهری قرطبی گفته، یعنی پشتم را با او قوی بگردان، گرم بکن، اون پشتیبان من باشه. و اشرکه فی امری، این معروض پنجم است. اونجا وزیر، الان میگن در کار من هم او را شریک بگردان، یعنی پیغمبرش بگردان، اول نائب، نه یک بازوی داشته باشه. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، حکمت این مطالبه، تا ما تو را به کثرت تسبیح بگوییم و به کثرت یاد کنیم، یعنی در لابلای انجام وظیفه های خودمون هم بتونیم تبلیغ کنیم، هم بتونیم پیام تو را برسانیم، هم بتونیم ذکر و یاد تو را بکنیم. لذا دو نفر از یک نفر بیشتر میتونه کار بکنه. اجابت الهیه، قال قد اوتیت سؤلك یا موسی، ای موسی سؤالت داده شدی، سؤلك ای مسؤولك، هر چی خواستی بهت داده شد، اجابت شد. ولقد مننا عليك مره اخرى، ای موسی این بار اول نیست که خدا بر تو احسان میکنه، ما احسان کردیم بر تو بار دیگر. الله عز وجل میپردازد به احسان اول. اذ اوحینا الى امك ما یوحا، زمانی که ما وحی کردیم به مادرت آنچه که وحی شد. این وحی مراد جبرئیل و فرشته نبود، بلکه الهام بود، خدا به دلش داد. ان اقذفیه فی التابوت، این که بینداز او را قرار بده در تابوت، در صندوقچه. این بیان وحی و بیان الهام است. فاقذفیه فی الیم، بینداز او را در دریا. فلیلقه الیم بالساحل، او را بیندازد باید دریا، در ساحل، دریا حق نداره غرقش کنه، باید بیندازد در ساحل. یأخذه عدو لی و عدو الله، این موسی را میگیرد اون کسی که دشمن من و دشمن موسی است، فرعونی که دنبال موسی در بدر میگردد، خدا میخواد قدرتش را نشان بده، ببر بنداز تا بره تو خونه خودش پرورش بیابد با پول و هزینه خودش. و القیت علیک محبتا منی، ای موسی بر تو محبتی از خودم القا کردم که در دل هر کس محبوب و عزیز بودی. ولتصنع علی عینی، تا اینکه شما پرورش بشی تحت حفاظت من، یعنی با تو تمام معاملات زیر نظر ما انجام بگیرد. و یاد کن اون نعمت دوم را که اذ تمشی اختک فتقول، زمانی که میرفت خواهرت می گفت هل ادلکم علی من یکفلو، زمانی که شیر نمی گرفت و داشت بیتابی می کرد برای مادرش، اونا همه دلشون به حال این طفل می سوخت، کاش کسی می بود که شیرش را بگیرد. گفت که می خواهید من چنان کسی را به شما نشون بدم که یکفلو، او میتوند کفالت و تربیت این را به عهده بگیرد، یعنی حتما شیر او را میگیرد، لذا از این طریق ما مادرت را برگرداندیم یا تو را برای مادرت برگرداندیم. فرجعناک الى امک کی تقر عینها، ما برگرداندیم تو را به سوی مادرت تا که چشمانش خنک بشه، ولا تحزن، و تا که غمگین نباشد، اندوه داشته نباشد. لذا این نعمت دیگری بود ای موسی بر تو، نعمت های خدا را یاد کن، این قدرت الله را، این آیات تدبر میخواد از ما، فکر بکنیم روی اینها. فرعونی که در بدر به دنبال موسی میگرده، الله عزوجل موسی را میبره خانه خود فرعون، و باز همون فرعون را و خانواده فرعون را وادار میکنه از موسی نگهداری بکنند، و بعد موسی را به مادرش تحویل بدند، و بعد هزینه هایش را هم پرداخت بکنند. الله چه می کند؟ سبحان الله. بله، و قتلت نفسا، انعامات را الله به صورت اجمالی یاد می کند، و ای موسی نفسی را کشتی، انسانی را کشتی، من قوم فرعون بنیست، فنجیناک من الغم، ما از اون غم تو را نجات دادیم، و فتناک فتونا، ما آزمودیم تو را آزمایشی، بعد از اون رفتی گریختی، فلبثت سنین فی اهل مدین، 10 سال ماندی، سالها ماندی، 10 سال شد در اهل مدین، این نعمت چهارم، اونجا در میان اونها تأهل کردی، ازدواج کردی. ثم جئت علی قدری یا موسی، سپس آمدی بنابر یک تقدیر ای موسی، تقدیر این بود که همین جابی ای نبوت را دریافت کنی، از خدا بگیری، لذا این همه سیر و حرکت ها بر اساس اون تقدیر الهی هست. و نعمت پنجم، واصطنعتک لنفسی، ای موسی من تو را آفریدم، درست کردم برای خودم، تو مال منی، یعنی دستور مرا مو به مو اجرا میکنی، لذا حال که این نعمت هاست ممنون باش و برو وظیفه ایت را انجام بده. اذهب انت و اخوک با آیاتی، تو و برادرت با آیات من بروید، ولا تنیا فی ذکری. ببین انبیاء را خدا داره توصیه میکنه، ببینید در یاد من سستی نکنید، ولا تنیا فی ذکر، پس من و تو به طریق اولا نباید در یاد حق انسان سستی بکنه، فراموشکار باشد، ساعتی بگذرد که از خدا فراموش بشه. ولا تنیا فی ذکری، خاندیم موسی علیه السلام دیروز در اول سوره کهف، موسی به خدا گفت خدایا محبوب ترین بنده از نظر شما کیه؟ کی را از همه بیشتر دوست داری؟ فرمود اونی که هیچ وقت از یاد ما غافل نباشد، همیشه ما را یاد میکند، از خواب بیدار میشه بیاد الله، میخواد بخوابه بیاد الله، تو مغازه هست بیاد الله، تنها تو مسجد نه، همه جا. اذهبا الى فرعون، شما هر دو به سوی فرعون بروید، انه طغى، اون سرکشی کرده، طاغوت دیگه، از حد و حدود الهی گذشته، قبلا معنی طغیان را به تفصیل بیان کردم در سوره غالبا عبس و تولى، فقولا له قولا لینا، بگوید به او قول نرمی، سخن نرم. ببین سخن این روشه، روش القاست، نه اینکه مداهنت بکنی، حق پوشی بکنی، نه، حق را آشکار بگو ولی در لفافه نرم بش، با خشونت نباشه. گاهی ما دعوتگران طوری دعوت میدیم که طرف متنفر میشه، با پرخاش و با فتوای کفر و با عرض کنم که تندی و تیزی، اون تعصب بالا میزنه، تحریک میشه، عکسش عمل میکنه. لذا الله عزوجل میخواد دعوت هیچ خفایی نباشد، حق را برسانید، ولی با نرمی. تعبیرات تعبیرات زیبایی باشد. به قول حضرت مفتی خدا نظر رحمه الله می گفت که تعبیر خیلی تأثیر داره. گاهی دو تا تعبیر شما بکار می برید، هر دو تا تعبیر معناشون یکیه، اما یک تعبیر تعبیری هست که طرف با سرتون را بشکنه، تعبیر دیگه تعبیری هست که دلش را خوش میکنه. مثلا پدرش میاد، شما بهش میگید که پدر بزرگوار شما داره میاد، قبلگاه شما میاد، والد مکرم شما، هر تعبیری که او را خوش میکنه. خب این او را خوش میکنه. همین داره میگه با تعبیر دیگه، میگه که شوهر مادر داره میاد. خب این درسته دیگه، دروغ که نگفتی، ولی با دعوا میکنه یا نمیکنه؟ پس مطلب همون یکیه، ولی تعبیر خیلی فرق میکنه. لذا فقولا له قولا لینا، به او قول نرم بگویید. این بزرگترین سرکشه، دشمن خداست، با او هم خدا میفرمه با نرمی حرف بزن. لعله يتذكر او يخشى، شاید او پند بگیرد یا بترسد. يتذكر درجه اعلا هست، يخشى درجه ادنا هست گفتن. شاید از همون ابتدا پند بگیرد، دوم اینه که نه، از عذاب خدا بترسانی، شاید بترسد. اما موسا و هارون چه عذر میارند؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. بار اله ما می ترسیم اینکه ان يفرط علينا، افراط کند، زیاده روی کند بر ما، او ان يطغى یا سرکشی بکند. مطلب چیه؟ چرا می ترسن؟ ترس از خودشون نیست، ترس از اینه که خدا یا امکان داره تبلیغ رسالت خوب انجام نگیرد، قبل از اینکه ما مطلب را به او برسانیم ما را نکشد. لذا میخواند که برای اینم تدبیر بشه که ما بتونیم واقعا مطلب را برسونیم. تفسیر کبیر امام رازی نوشته یفرط علینا بالا یسمع منا، بر ما افراط بکند که یعنی سخن ما را گوش نکند، او ان یطغى سرکشی بکند بان یقتلنا، ما را بکشد. اون وقت رسالت ناقص میشه، برای خودشون پروا ندارند، مطلب گفته نمیشه. الله می فرماید قال لا تخافا، نترسید، اننی معکما، من با شما هستم، اسمع و ارا، هر سخن شما را می بینم، هر حرکت شما را میشنوم، هر حرکت شما را می بینم. فاتیاه فقولا، پیش او بیایید، بروید، بگوید انا رسول ربک، ما فرستاده رب تو هستیم ای فرعون. لذا دو چیز، یکی توحید، یکی آزادی بنی اسرائیل. ببینید فرعون بنی اسرائیل را که انبیا زاده بودن به بردگی گرفته بود. موسی علیه السلام یکی از رسالتهایش اینه که بنی اسرائیل را از قید بندگی و بردگی نجات بده، ببره به شام. اینها واقعا بهشون داشت از نظر اجتماعی ظلم میشد، حقوق اجتماعیشون پایمال میشد، انسانهای آزادی بودند ولی مفت برای فرعون کار میکردند. پس انبیا تنها رسالتهایشون دینی مذهبی نیست، مسائل حقوق اجتماعی و سیاسی و آزادی های ملت ها هم هست. ملت ها را، ملت های دربند را، ملت هایی که حقوقشون به تاراج رفته، انبیا وظیفه دارن که حقوقشون را پس بگیرند. بله، فارسل معنا بنی اسرائیل، با ما بنی اسرائیل را بفرست که ببریمشون به ملک شام. ولا تعذبهم، انها را شکنجه نده. قد جئناک بی آیت من ربک، ما با آیه و نشانی از جانب ربت آمدیم. والسلام علی من اتبع الهدى، ترغیب است، سلام بر اون کسی که از هدایت الهی پیروی می کند. اینا قد اوحی الینا، همانا بسوی ما وحی شده ان العذاب على من كذب وتولى، عذاب بر اون انسانی که تکذیب بکند و پشت بدهد، هر کسی تکذیب بکند و اعراض کند او را خدا به عذاب گرفتار میکند. به هر حال این تبلیغ را آمدن کردن، اندماج است. موسی به فرعون نصیحت کرد، موعظه کرد، بعدن گفت قال فمن ربكما يا موسى، پس رب شما کیه موسی که این حرفای جدید و تازه را میزنی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي رب ما آن ذاتی است که همه چیز را به مخلوقاتش داده، ثم هدا، سپس مخلوقات را راهنمایی کرده که راه درست را ببرند. پس اینطور که تو میگی این روش روش جدیدی هست، پس تکلیف گذشتگان چی میشه؟ بعضی مفسرین نوشتن این سوالات فرعون هدفدار بود. فرعون این سوالات را میکرد چون میدونست جواب انبیا چیه، میخواست مردم را بر علی موسی تحریک بکند. از آیات قرآن اگر شما تدبر بفرمایید به این نتیجه میرسید فرعون خیلی زرنگ بود، خیلی باهوش بود، هی میخواست یک نکته منفی پیدا بکند تا تحریک بکنه مردم را بر علیه موسی، چون احساس خطر میکرد با این معجزاتی که موسی داشت. لذا گفت که پدران و گذشتگان این مردم تکلیفشون چی میشه که موسی بگه همه اونها تو جهنم میسوزن، مردم بگه عجب به پدران ما میگی؟ ولی موسی علیه السلام از جانب الله جواب حکیمانه میداد. فرعون گفت ما بال القرون الاولى، حالت قرون گذشته چیه؟ قال علمها عند ربي في كتاب، علمشان نزد پروردگار من است، در لوح محفوظ است یا در نامه اعمالشون هست، اون به من ربطی نداره. لا يضل ربي ولا ينسى، رب من اونها را گم نمی کند و فراموش هم نمی کند، همه پیش رب محفوظه. موسی علیه السلام هم جواب درست داد، هم خودش را در برد که بر علیه او دستاویزی درست نشه و میره به سوی موضوع رب، به سوی موضوع توحید، به سوی صفات رب. الذي جعل لكم الارض مهدا، آن ربی که قرار داد برای شما زمین را گهواره ای، این ادخال الهی است و توضیح گذشته است، تنویر گذشته است. وسلك لكم فيها سبلا، و شما را برد در آن زمین راهای برای شما پیمود، راه درست کرد. و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب نازل کرد، فاخرجنا، ما بیرون کردیم. این التفات از غیبت به تکلم، اول صیغه غائب، اون رب این کار را کرد، الان میگه ما بیرون کردیم، فاخرجنا، پس التفات از غیبت چی شد؟ به تکلمی نوعی فصاحت و بلاغت است. پس ما در آوردیم به وسیله اون آب، ازواج من نبات، انواع نباتات شتا مختلف متفاوت، لذا خودتون هم بخورید، حیواناتون را هم بچرانید. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، در همه اینها آیات و نشانات هست برای عقل مندان، برای کسانی که خرد داشته باشند و بفهمند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم در آیات گذشته بخشی از دعوت موسی علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات را خواندیم که فرعون را دعوت داد و در وسط دعوت موسوی که فرعون از او پرسید گذشتگان حالشون چی میشه، فرمود علمها عند ربی، علم آنها پیش پروردگار هست و خداوند عزوجل محفوظ دارد. و بعد تعریف و توضیح رب که اون با ادخال الهی یا با تنویر الهی اتفاق افتاد، الذی جعل لکم الارض الی آخره، این توضیح رب بود. حال الله عز و جل می فرماید که در همون توضیح رب بود که الذی جعل لکم الارض بود، فاخرجنا به ازواج من نبات شتا، نباتات مختلف از زمین رب می رویاند، کلوا ورعوا انعامکم، که از این نباتات از این محصولات زمین هم خودتون بخورید هم چارپایان را بدید. و حال الله عز و جل در ادامه از زمین می فرد، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از همین زمین ما شما را آفریدیم، از خاک آفریده شده انسان، و در به همین زمین بر می گردانیم شما را، و فیها نعیدکم یعنی بعد الموت، و منها نخرجکم تارتا اخرى، و از همین زمین بیرون می کنیم شما را بار دیگر، بار دیگر شما را از زمین الله عز و جل حشر می فرماید در روز قیامت. در ادامه اون داستان موسی و فرعون الله می فرماید ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما او را نشان دادیم، یعنی به فرعون نشان دادیم همه آیات من را. منظور از همه آیات اون آیاتی هست، این کل استغراق حقیقی نیست، اضافی هست. تمام آیات روی زمین مراد نیست، آیاتی که بر موسی علیه السلام نازل شد، چنانچه می فرماید المعجزات الداله علی نبوت موسی، آیاتنا کلها یعنی معجزاتی که بر نبوت موسی دلالت می کرد. وقیل حجج الله تعالی علی توحیده، اون حجج الهی بر توحید، دلائل الهی بر توحید، همه اون دلائل را به فرعون الله می فرمای ما نشان دادیم، اما فکذب و ابا، فرعون تکذیب کرد و ابا کرد، یعنی ای لم یؤمن، ایمان نیاورد. اما فرعون توطئه دیگری، نیرنگ دیگری به کار برد، از نظر استدلال نتونست که با موسی علیه الصلاه و السلام سخن بگوید، جوابی نداشت، آمد که مردم را جوری دیگه تحریک کند. به موسی گفت ای موسی، آمدی که به وسیله این جادو معجزات را جادو میگفت، به وسیله این جادو میخواهی مردم را جلاوطن بکنی، سرزمین آبائی را ازشون بگیری. به این شکل میخواست مردم را بفریبد، مردم باور کنند که موسی آمده حکومت را بگیرد، اینها که مال شام هستند میخواهند سلطنت را بگیرند و ما قبطی ها را، ما مصری های اصیل را از اینجا بیرون کند. همیشه دیکتاتورها وقتی که احساس خطر میکنند شعار حب وطن سر میدهند، شعار این که ما دوستدار این کشور هستیم سر میدهند. فرعون همین کار را کرد. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، آیا آمدی تا بیرون کنی ما را از سرزمین ما به وسیله جادویت ای موسی؟ فلناتینك بسحر مثله، ما هم حتما میآوریم جادویی مثل آن. فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، ای موسی تعیین کن بین ما و بین خودت موعدی که خلاف وعده نکنیم. لا نخلفه نحن ولا انت، ما و شما خلاف وعده نکنیم. مکان سوا، تعیین کن در یک مکان و میدان سوا صاف برابر، در یک میدانی که همه باشند. موسی علیه الصلاه و السلام فرمود قال موعدكم يوم الزينه، موعد شما همون روز زینت هست. يوم الزينه روز جشن مراد است. اونا یک روزی داشتن که در اون روز جشن می گرفتند، همه مردم جمع می شدند. موسی گفت همون روز. و ان یحشر الناس ضحا، در اون روز اعلام کنید که مردم جمع بشوند به وقت ضحا، به وقت چاشت. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، خب بس روز تعیین شد. فرعون برگشت و تمام توطئه‌اش را جمع کرد، بکار برد. ثم اتا، سپس آمد در همون روز موعد. تمام توطئه‌اش را بکار برد، یعنی رفت تمام تدابیر لازم را فرعون انجام داد، نقشه کشی لازم را انجام داد، هرچی تونست دنبال جادوگران ماهر فرستاد. آمدند در میدان روز موعد. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، موسى عليه الصلاة والسلام قبل از مبارزه حجت را تمام میکند، جادوگران را از عذاب خدا بیم میده، میگه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، هلاکت شما را، شما بر خداوند افتراء و دروغ نگویید. فيسحتكم بعذاب، خداوند شما را تباه و نابود میگردانه به وسیله عذاب. وقد خاب من افترا، همان خائب و خاسر است، ناکام و نامراد است هر کسی که افترا بگوید بر خدا. لذا موسی ابتدا اونها را تبلیغ کرد. بعد از اینکه موسی تبلیغ کرد، اونها با هم جلسه خصوصی نشستند، صحبت های جلسه را حتی اونها مخفی کردند. قرآن اشاره کرده فتنازعوا امرهم بینهم، آنها با هم نزاع کردند. معلوم میشه که قبل از مبارزه با هم دو گروه شدند جادوگران. و اسر النجوا، و نجوا یعنی اون جلسه خصوصی، و مفاد اون جلسه خصوصی را مخفی کردند، مخفی کردند اون مفاد جلسه را. چی چیزی را مخفی کردند؟ مفسرین اینو نوشتند که اونها با هم گفتند که ما این همه جادوگر ماهر وارد و کاردان، اگر واقع موسی ما را شکست داد، پس باید ایمان بیاوریم، بدونیم که این موسی بر حق و بر مسیر حق است. چون سخنان قبلی موسی هم تأثیر گذاشته بود. موسی قبل از مبارزه اونها را دعوت داد، و اگر نه ما که پیروز شدیم دیگه پیروزی. پس با هم بعضی این تیرا کردن، بعضی اینو گفتن که یعنی واقعا ما باید چیکار بکنیم، واقعا ببینیم که موسی پیروز میشه یا نه. اما بعضی دیگه گفتن نه، شما فریب نخورید، اون بعضی دیگه چی گفتن؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان، اینها دو تا جادوگر هستن، موسی و هارون، میخواهند ان یخرجکم من ارضکم، شما را از سرزمین شما بیرون کنم، بسحرهما، با جادویشان، و یذهبا بطریقتکم المثلا، اینها میخواهند که طریقه که نمونه هست مال شما، طریقه قدیمی و گذشته شما را از بین ببرند، روش شما را از بین ببرند. لذا شما امروز سعی کنید در مقابل موسی کوتاه نیایید و کم نیاورید، فاجمعوا کیدکم، شما تمام نیرنگ خودتون را، توطئه و مکر خودتون را کار ببرید، ثم اتوا صفا، بعدا همه صف بسته به ردیف بیایید، و قد افلح اليوم من استعلا، انسان موفق اونی که اینجا در میدان پیروز بشه. خلاصه جادوگران آمدن به میدان، اما معلوم میشه با همون سخنرانی ابتدایی موسی تذبذب داشتن، تزلزل داشتند، ابتدا احترام گذاشتن به موسی، ادای احترام، موسی را تعرف کردن، ای موسی شما ابتدا نشون میدید جادوی خودت را، یا همون معجزه‌ای که شما میگید، یا ما؟ موسی علیه السلام گفت نه، اول شما. قالوا یا موسی اما ان تلقی، کیفیت مبارزه، گفت ای موسی اما ان تلقی، یا اینکه شما قبلا می اندازید، و اما ان نكون اول من القا، یا اینکه ما اولین کسی خواهیم بود که بی اندازیم، آیا ما یا شما؟ از موسی علیه السلام استفسار می کردند، احترام گذاشتن به موسی. امام قرطبی اینجا همین نوشته که تأدب مع موسی، با موسی ادب را رعایت کردند، فکان ذالک سبب ایمانهم، همین ادب سبب ایمانشون شد، همین که با موسی ادب را چی کردند؟ رعایت کردند. قال بل القوا، موسی گفت نه شما بندازید، وقتی که اونها انداختند، فاذا حبالهم وعصيهم، در این هنگام ریسمان های اونها و عصا و چوب دستی های اونها، یخیل الیه من سحرهم، به او یعنی به موسی این تخیل و این تصور ایجاد میشد از سحر اونها، که انها تسعى، همه اونها در اون میدان چی سعی میکنن، میدوند، یعنی در حال حرکت بودن. از اینجا معلوم میشه که اون سحری که اونها میکردند به اصطلاح در واقع چشمبند بود، یخیل، این تخیل ایجاد میشد، یعنی انسان فکر میکرد در راه میره، انسان فکر میکرد این ماره، حقیقت نبود، یخیل الیه من سحرهم، به سوی او این خیال ایجاد شد که اینها چی هستند؟ مار هستند و دارند میدوند، تن میروند. فا اوجس موسی، این چنین دید موسی علیه السلام، احساس کرد، احساس خطر کرد، فا اوجس فی نفسه خیفت موسی، موسی در دلش احساس خوف کرد، وجس میگویند ترس که در دل باشه. الله عز و جل به موسی تسلی داد. ببینید دو چیز از اینجا معلوم میشه، اولا موسی حتی درباره آینده یک ساعت بعد نمیدونه چی میشه، غیب ندارد، الله میفرمه قلنا لا تخف انك انت الاعلى، تو نترس، تو پیروز میدانی. دوم اینکه موسی علیه الصلاه و السلام حتی معجزه خودش که به دستش اظهار میشه، این معجزه به دست موسی نیست، به دست الله است، گرداننده حقیقی پشت پرده الله است. موسی نمیدونه چی میشه، این معجزه من تأثیری خواهد داشت یا نه، میتونه کار بکنه یا نه. الله فرمود قلنا لا تخف انك انت الاعلى، نترس، تو پیروز میشی، تو موفق میشی. و القى ما في يمينك تلقف ما صنعوا، بینداز آنچه که در دستت هست می بلعد، این عصای تو می بلعد، این اژدهایی که از عصای تو ایجاد میشه می بلعد آنچه که اونها درست کردند. چون اونها درست کردن اون حقیقتی نیست، اون سحری هست. انما صنعوا كيد ساحر، جزی نیست که آنها درست کردند، این کید و نیرنگ جادوگر هست. یعنی یک رو نیرنگی هست، جادوگری حقیقتی نیست. ولا يفلح الساحر حيث اتى، جادوگر موفق نمیشه هر جا بیاد، یعنی جنس جادوگر هر جا که بیاد هر جا شکست میخورد، چون جادو باطل است و جادوگر بر باطل است. بالاخره اینجا اندماج است، یعنی از سیاق عرض کنم خدمت شما که معلوم میشه که جادوگران آمدند، در آیات دیگه هم خواندید، جادوگران آمدند، اونها عصاهایشون را انداختند، بعد موسی علیه السلام آمد، عصای موسی همه چیز را بلعید، هر چی که تو میدان به اصطلاح مار جادویی بود همه را بلعید. و بعد موسی علیه السلام به دست گرفت دوباره این اژدها را، همون عصا شد، نه کوچکتر نه بزرگتر، تمام عصاهای اونها و تمام ریسمانهای اونها و تمام مارهایی که اونها تبدیل به مار کرده بودن همه ناپدید شدن، در شکم این عصا رفتن، بغیر از اینکه این کوچکتر بزرگتر بشه. لذا جادوگرم دریافتن حقیقت را. فالقی السحرة سجدا، ایمان سحره، ایمان جادوگران به سجده افتادند و به صدای بلند اقرار و اعتراف کردند. چی گفتند؟ قالوا آمنا برب هارون و موسى، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسى. ببین رب چیزی دیگه نگفت، رب عالمین نگفت، رب نگفتم مطلق، چون فرعون خودش را میدونست. هارون موسی که بگه دیگه مشخص مرادشون فرعون نیست. اگر رب العالمین میگفت خب شاید فرعون میگفت، منو میگند. فرعون وقتی که دید اینا به رب هارون موسی ایمان آورده احساس خطر کرد، احساس خطر از ایمان تمام قوم، تمام لشکر، تمام افراد حاضر رسوایی بزرگی برای فرعون بود. وقتی که قرآن را با تدبر نگاه میکنی معلوم میشه که فرعون بسیار زرنگ بود، بسیار توطئه‌گر و حیله‌باز بود. فرعون اینجا که احساس خطر میکنه که همه ایمان نیاورند، یه نقشی دیگه بازی میکنه، میگه عجب الان من متوجه شدم این استاد شما بود، شما اینجا آمدید نقش بازی کردید، ما را میخواست فریب بدید. یعنی به مردم اینطور وانمود که اینا با هم یکی هست، پشت پرده یکی هستند، اینجا فقط جلوی ما تئاتر بازی کردند، میخواستن ایمان ما را متزلزل بکنند. این بدبخت به این صورت مردم خودش را فریب میداد و مردم را خنگ گیر آورده بود. مردمم دیگه قوم فرعون بودند، کسانی بودند که زیر چتر فرعون زندگی کرده بودند، اونا هم به سوی موسی نمی آمدند، اونا هم باور کردند که اینا با هم پشت پرده یکی هستند. اول فرعون غرور و تکبرش گفت که من اجازه ندادم جلوتر شما ایمان آوردید. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، شما به او ایمان آوردی قبل از اینکه من اجازه بدهم. انه لكبيركم الذي علمكم السحر، این بزرگ شماست، یعنی استاد شماست، مربی شماست، همونی که شما را هم جادو یاد داده، شما با هم پس یکی هستید. حال تهدید میکنه، تنگ آمد به جنگ آمد. همیشه فرعونی ها وقتی که به تنگ بیایند از قوه قهریه استفاده میکنند، اهل حق را میزنند، از بین میبرند. لذا فرعون گفت که من شما را از بین میبرم، دست و پای شما را قطع میکنم، تهدید کرد، اعدامتون میکنم، به دار میکشم. فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، قطع میکنم دست و پای شما را برعکس، یعنی دست راست و پای چپ. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، و شما را به دار میزنم در تنه نخل، در تنه در نخل خرما. ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، به جادوگران میگه شما حتما خواهید دانست، شما به این نتیجه میرسید که کدوم یک از ما، آیا رب موسی یا من، عذابم سختر هست و ابقا عذاب با دوامتر است، یا ابقا نعمت با دوامتر. یعنی اگر پیش من میامدید و با من بودید، من به شما خلعت و نعمت همیشگی میدادم، اما الان که نیامدید اشد عذاب. اون وقت شما میدونستید که عذاب کدوم سختره و همچنین کدوم از ما عذابش با دوامتر است، ببخشید نعمتش با دوامتر است. ولی ایمان یک بار که بیاد در قلب انسان و نور ایمان روشن بشه، دیگه هیچ تهدید اون را عقب نمیزنه. الله عز و جل اینها را هدایت کرد. قبلا هم خدمت شما عرض کردم از شگفتی های ایمان، اینها هنوز، این جادوگران هنوز هیچ به پای درس موسی ننشستند، هنوز درس تزکیه و تربیت از پیغمبر خدا نگرفتند، فقط جرقه ایمان و نور ایمان در قلب جا گرفته. ببینید یک ساعته و یک لحظه‌ای چطور عوض شدند، از این رو به اون رو شدند. قبلا آمدن به فرعون گفتن که پول میدی، این لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، هدف فقط پول بود. و قبلا به فرعون، خدایشون فرعون بود، ایمانشون فرعون بود، همه چیزشون فرعون بود، گفتم به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. اما الان که ایمان آمد و نور ایمان در دل آمد، اصلا این دنیا را و پول را نمی بینند، یک جهان دیگری می بینند، یک دنیای دیگری می بینند. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، الان اون دنیا را می بینند، گناهان خودشون را میبینند و میخواهند که در اونجا در محضر رب پاک و صاف باشند و حتی برای جانشون پروا ندارند. لا ضیر، پروایی نیست، انا الی ربنا منقلبون. و قبلا گفتم به عزت فرعون، الان چی میگند؟ والذی فطرنا، خدا هم عوض شد، امید هم عوض شد، آمال و آرزو و تمنا هم عوض شد، دیدگاه قلب و قالب، ظاهر و باطن، همه چیز عوض شد. ایمان واقعا اعجاب و شگفتی می آفریند، چقدر انسان را متحول می کند، چقدر انسان را شجاع می کند، دید انسان را، نظر انسان را عوض می کند، از متای این دنیا میبره به متای اون دنیا. لذا اونها گفتن لن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ما هرگز تو را ترجیح نمیدهیم، تو را نمیپسندیم، ای لن نختارک، ما هرگز تو را اختیار نمیکنیم در مقابل آن بینات و آیاتی که پیش ما آمده. والذی فطرنا، سوگن به آن ذاتی که ما را آفرید، ما را خلق کرد، فقضی، تو برو فیصله کن، برو قضاوت کن، برو هرچی از دستت میاد برمیاد انجام بده. ما انت قاض، تو قاضی حقیقی نیستی، تو فیصل کننده حقیقی نیستی، فوقش تو همین دنیا ما را اعدام میکنی. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جزی نیست که تو در همین حیات دنیا و زندگی دنیا فیصله میکنی، فیصله حقیقی مال تو نیست. ما الان یه جهان دیگه دیدیم، ما چیزای دیگه دیدیم، ما به اونها ایمان داریم. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ما ایمان آوردیم به رب ما تاکه ببخشد رب ما خطاهای ما را. خطاهای ما را تفسیر عباسی نوشته ای شرکنا، شرک و خطا، شرک و کفر ما را که قبلا داشتیم. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و رب ببخشد ما را اون چیزی را که تو ما را مجبور کردی بر آن از جادو، این جادویی که تو ما را مجبور کردی، خدا ما را ببخشه. ما الان فقط میخواییم خدا ببخشه، بس تو ما را تکه تکه بکن، اشکالی ندار. ببین فرعون چطور اونها را مجبور کرد به جادو؟ اینا که از قبل جادوگر بودند. بعضی گفتند که وقتی که فرعون داشت آماده سازی میکرد برای مبارزه با موسی، 40 نفر از جوانان بنی اسرائیل را اینا را دست جادوگران تحویل داد در همون ایام آمادگی که به اینها هم جادو یاد بدهید، اینها هم تو این میدان از خود بنی اسرائیل باشند با موسی مبارزه بکنند. پس و ما اکرهتنا، این بنی اسرائیل هستند که میگن تو ما را مجبور کردی که ما جادو یاد بگیریم و بیاییم در مقابل موسی، ما هم از ترست کردیم، خدا ما را ببخشه. بعضی میگن نه، همین جادوگران خودشون وقتی که آمدن سخن موسی را شنیدن متأثر شدند، ولی ترسیدن از فرعون که باش مبارزه کردند. و ما اکرهتنا یعنی مجبور کردی که ما آمدیم مبارزه. پس همون مبارزه که با موسی کردن اون را به اکراه تعبیر میکنند. پس ما میخواییم از خدا ما را همین اشتباهات ما ببخشه. والله خیر و ابقا، این جواب فرعون است. فرعون اونجا اشاره کرد اینا اشد و عذابا و ابقا، عذاب کی سختره و با دوامتره. اینا میگن والله خیر، الله بهتر است برای ما از نظر ذات و صفات، الله بهتره. و ابقا یعنی در ثواب و عقاب، اگر ثوابی به کسی بده ثواب الله هم ابقا هست، اگر عذابی به کسی بده عذاب خدا هم ابقا هست. اون عذابش ابدی و سرمدیه، مال تو دو روز انسان میمیره تمام میشه، مال تو او خطرناکتره. لذا در جواب اون اینا اشد و عذابا و ابقا این را میگوید. لذا ای فرعون تو که چیزی نداری. انه من یأت ربه مجرما، این ادخال الهی است. ادخال الهی به چه معنا؟ یعنی آنچه که کلام جادوگران است الله عز و جل توضیح بیشتری میده، بیشتر باز میکنه. انه من یأت ربه مجرما، همانا شأن این است هر کسی پیش ربش به صورت مجرم بیاید، ای مشرکان تفسیر عباسی، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، برای او جهنم هست، لا يموت فيها ولا يحيى، در اون جهنم نمی میرد، ولا يحيى و زنده نمیش. قبلا این تفسیرش آمده که زنده که انسان هست، منظور از حیات راحت هست، لذت هست، زندگی که از اون زندگیش خیری ببیند چنان زندگی ندارد. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، هر کسی که به بارگاه الهی بیاید در حالی که ایمان داشته باشه، اول ایمان عقیده، دوم قد عمل الصالحات، عمل صالح انجام بده، فاولئك لهم الدرجات العلا، این افراد برای اونها درجات عالیه و درجات بلند و بالا هست در بهشت. اون درجات چیه؟ بیان درجات علا، جنات عدن برای این انسان بهشت جاودانه است، تجری من تحتها الانهار، از زیر درختانش و از زیر کاخا و قصورش نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه در آن جنات هستند. و ذلك جزاء من تزکا، و این جزاء جزای اون انسانی است که خودش را پاک بگرداند. پاک از چی؟ از آلودگی شرک و کفر و بقیه معاصی، خودش را پاک بگرداند. علی ای حال فرعون کارش را کرد، قرآن بیشتر نگفته، اشاره فقط کرده که فرعون تهدید کرد. مفسرین نوشتن که فرعون جادوگران را شهید کرد، اونها را همونطور که گفته بود دست و پایشون را قطع کرد و اینها را بدار زد تا بقیه مردم عبرت بکنند و ایمان نیاورند، بترسند. یه حالت رعبی و وحشتی ایجاد کرد که کسی نامی از ایمان نبرد. علی ای حال حجت بر فرعون تمام شد، فرعون دعوت داده شد، معجزه برایش عرضه شد، بعد در مبارزه جادو و معجزه شکست خورد. حال الله عز و جل میخواد که این دشمن را، دشمن دین را، دشمن ایمان را و دشمن پیامبر را از بین ببرد. لذا مقدمه فراهم میشه برای نابودی فرعون. خداوند وحی میکنه به موسی که بندگانم را، یعنی بنی اسرائیل را، شبانگاه بردار و از اینجا برو. موسی همین کار را میکند و خداوند اطمینان میده، لا تخاف فیها درکن ولا تخشا، لا تخاف درکن، یعنی از دستگیری نمیترسید، نترسید، دستگیر نمیشید، گرفتار نمیشید. ولقد اوحینا الی موسی، ما وحی کردیم به سوی پیامبرمان موسی، ان اسر بعبادی، اینکه شبانگاه ببر، اسراح سفر شب را میگن، فضرب لهم طریقا، بزن برای اونها راهی، یعنی راهی تعیین کن در دریا، راه خشک. خب اینجا اجمال است، موسی علیه الصلاه و السلام رفتند و آخر با دریا مواجه شدند، جلویشون دریا بود، پشت سرم فرعون نزدیک بود، دیدن که فرعون داره نزدیک میشه. خداوند فرمود عصایت را بزن تا طریقی و راهی در دریا ایجاد بشه، راه خشکی، یعنی یک بخشی خشک بشه، شما از اون خشکی رد بشید. لا تخاف درکن ولا تخش، نترس از دریافتن، از یعنی دستگیر شدن، ولا تخشا، و نترس از چیزی دیگه، یعنی دغدغه دیگر نباشد. دو تا دغدغه بود، یکی این که ما را فرعون دستگیر نکنه، یکی این که تو دریا داریم میزنیم غرق نشیم. لذا لا تخاف درکن، از دستگیری و از رسیدن فرعون به شما نترس، ولا تخشا، از غرق شدنم نترس. موسی علیه السلام دستور رب را اجرا کرد، رد شدند. اما فرعون هم آمد از همین راه خشکی دریا وارد شد، زد تو دریا با لشکریانش. وقتی که همه آمدند در دریا قرار گرفتند، اولشون و آخرشون، هر دو سر لشکر، لشکر فرعون، الله عز و جل دریا را دستور به اطباق داد، به اینکه کامل بگیرد. الله می فرماید فاتبعهم فرعون بجنوده، فرعون اونا را دنبال کرد با جنود و لشکریانش، فغشیهم من الیم ما غشیهم، این ما برای تعظیم است، تحت پوشش قرار داد اونا را از دریا، ما غشیهم، آنچه که اونها را تحت پوشش قرار داد، یعنی کامل دریا اونها را زیر رو کرد. و اضل فرعون قومه، این نتیجه بدبختیش، فرعون گمراه کرد، بیراه کرد قومش را، از طریق نجات به طریق دیگه برد. و ما هدا، و بر هدایت نبود، هدایت نشد، لذا فرعون را اینگونه الله هلاک کرد. حال بعد از اینکه فرعون امت دعوت بود، الان روی سخن با امت اجابت است، با بنی اسرائیل که این لطف و نعمت در حق اونها انجام گرفت. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، ای بنی اسرائیل ما شما را نجات دادیم، من عدوکم از دشمنتان، و وعدناکم جانب الطور طور الایمن، ما با شما وعده کردیم به جانب راست طور، و نزلنا علیکم المن و السلوى، ما بر شما من و سلوى نازل کردیم. ما به تفصیل اینها را خواندیم در سوره بقره و بقیه سوره ها که بنی اسرائیل وقتی که رد شدند از دریا و رفتند به در میدان سینا رفتند و مقداری که رفتند نیاز به استراحت بود، نیاز به خوراک بود، نیاز به آب آشامیدنی بود، هیچی نداشتند. لذا الله عز و جل همه برنامه ریزی ها را کرد برای اینکه خانه و کاشانه نداشتند برای استراحت اونها. الله تعالی ابر آورد که این ابرها سایه افکندند، و ظللنا علیکم الغمام، برای خوردنشون طعامشون الله فرمود و انزلنا علیکم المن و السلوى، خداوند من و سلوى نازل کرد. برای اینکه آب نداشتند گفتند تشنیم، اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. اینا همه در همین میدان سینا هست که 12 تا چشمه الله عزوجل برای اونها درست میکنه. بعد موسی علیه السلام گفت شما در همین میدان سینا بمانید که من با ربم وعده دارم، من میرم تا کتاب را دریافت کنم. خداوند فرموده بود بعد از نجات از دست فرعون من به شما کتاب میدم، آیین زندگی میدم. موسی علیه السلام رفت که اونها اولین کفر و شرکشون را که گوساله پرستی بود شروع کردن. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ما گفتیم که بخورید از مال پاکیزه که رزق دادیم. ولا تطغوا، طغیان گری نکنید، سرکشی نکنید، از حد تجاوز نکنید. فیحل علیکم غضبی، غضب من بر شما فرود می آید، خشم من. و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کسی که غضب من بر او بیاد او افتاده. هوا ای سقط فی النار، او تو آتش افتاد. لذا ببینید که تو آتش نیفتید، اما بشارت فقط تهدید و تخویف نیست. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، من می بخشم، غفار هستم، لمن تاب، برای اون انسانی که توبه بکند. ای تاب عن شرک، جلالین گفته از شرک برگردد. و آمن ای وحد الله، بازم جلالین از شرک توبه کند و الله را یگانه بداند، و بعد از یگانگی خدا و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. ثم اهتدا، سپس بر عمل صالح استقامت کند. ثم اهتدا، بعد هدایت بشه، معنا نداره که اول ایمان آورده عمل صالح انجام داده الان بیاد هدایت بشه. ثم اهتدا ای استقام علی الهدى، بر این هدایت یعنی بر این ایمان و عمل صالح استقامت داشته باشه. علی ای حال، الله عز و جل به موسی علیه السلام کتاب داد، موسی کتاب را آورد تقدیم کرد. بعد از اون اونها که تفصیلش را شما در سوره بقره خواندید، اونها گفتند که ما از کجا بدانیم کلام الهی هست؟ موسی علیه السلام 70 نفر را تعیین کرد، و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، برای میقات و میعاد الهی 70 نفر تعیین کرد. موسی علیه السلام اینها را برداشت که بره به طور. موسی اشتیاق خاصی به همکلامی با الله داشت. معلوم میشه که این کلام که میکرد یک لذت و یک حلاوت و شیرینیه که کیفیتش را الله بداند موسی احساس میکرد. به این خاطر هر وقت که میرفت عجله داشت برای اون خلوت خودش. قوم پشت سر داشت آهسته آهسته میرفت، موسی جلوتر رفت. الله پرسی و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چه چیزی باعث تعجیل تو شد از قومت ای موسی؟ قال ها اولای هم اولای على اثری، اینا هستن پشت سر من دارم میاند. و عجلت الیک رب لترضا، بار الها من عجله کردم زودتر آمدم تا تو خوشنود بشی. معلوم میشه که هر دستور خدا را که به ما دستور داده، اگر ما قبل از موعد قبل از دستور بریم و برای انجام دستور الهی حاضر بشیم، خیلی برای انسان اجر داره، رب راضی تر میشه. مثلا یکی از دستورات الهی این است که ما بیاییم مسجد نماز بخونیم، پنج وقت نماز بخونیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اون انسانی، اون مؤمنی که زود میاد به مسجد. ببین مثلا وقت عبادت شما ساعت هفته، شما زود میایید تا رب راضی بشه، من آماده باشم، وقتم را برای عبادت فارغ کردم، مغازه‌ام را بستم، کارم را تعطیل کردم، الله راضی میشه. آن حضرت فرمود تا زمانی که این انسان تو مسجده گویا در عبادت است، در نمازه، این برش نمازی محسوب میشه. پس در هر دستور الهی تعجیل کردن، قبل از موعد رفتن و آماده شدن برای انجام کار، در مثلا نماز جمعه هر چی زودتر بری اجرش بیشتره. حدیث را همیشه میشنویم، هر که اول وقت و ساعت اول میره گویا مثل این که شطوری را در رای الله قربان کرد، دیرتر میره گاو، دیرتر میره گوسفند، دیرتر میره مرغ الی آخری. یعنی انسان از خودش نشون بده که من مشتاقم، علاقمندم. این واقعا علاقمندی انسان را میرسونه که چقدر عشق داره به این کار، چقدر علاقه داره به این عبادت. پس موسی هم میگه بار الها من عجله کردم تا تو خوشنود باشی، تو راضی باشی. اما الله عز و جل به موسی خبر داد، موسی کلیم، غیب نمیدانه. میگه موسی خبر نداری پشت سر چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ ربا اونها شروع کردن گوساله پرستی را. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، ما امتحان کردیم قومت را بعد از تو، امتحان کردیم. و اضلهم السامری، این سبب ظاهری است، اونا را سامری بدبخت گمراه کرد. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا. درباره سامری همین قد خدمت شما عرض کنم که سامری با موسی علیه السلام از دریا عبور کرده بود، از قبیله سامرا هست. بعضی گفتن سامرا هم از بنی اسرائیل هستند، بعضی گفتن نه اینا از بنی اسرائیل نیستند. اینا وقتی که رد شد، بعدن کفر و نفاق را انتخاب کرد. بعضی گفتن همون زمانی که از دریا رد شدند و اون قوم را دیدن که یعکفون علی اصنام لهم، قالوا یا موسی اجعل لنا اله كما لهم الهه. از اونجا به بعد وقتی که دیدن که اینا بت دارند و پرستش میکنن، به موسی هم همین نوع افراد پیشنهاد دادن که ما هم داشته باشیم، در کنارشون بشینیم و تقرب اونها را حاصل بکنیم. لذا از اونجا به بعد منافق شد و با یکتا پرستی و با توحید میانه خوبی نداشت. موسی علیه السلام وقتی که رفت، این از فرصت استفاده کرد و دنبال در صدد گمراهی قوم بود، قوم را گمراه کرد. و اضلهم السامری، موسی علیه السلام در حالت عصبانی برگشت. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا، موسی برگشت به سوی قومش در حالی که غضبناک بود و متاسف، یعنی خیلی حسرت میخورد و خشمگین بود. قال یا قوم، چند نفر را خطاب کرد، اول قوم را، بعدن هارون را، بعدن سامری را. قال یا قوم، ای قوم من، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا رب شما با شما وعده حسن نکرده بود، وعده زیبا که به شما کتاب بده، به شما آیین بده؟ افطال علیکم العهد، آیا مگر عهد و زمان طولانی شد؟ همش 40 روز اونجا موسی ماند، مگر چقدر دیر شد؟ ام اردتم ان یحل علیکم، یا اینکه شما خواستید، شما اراده کردید فرود بیاورد بر شما رب شما غضب من ربکم، فرود بیاید بر شما غضبی از جانب ربتان به این خاطر؟ فاخلفتم موعدی، موعد ما را خراب کردید. ما با هم وعده داشتیم که کتاب خدا را بیارم برای شما، عمل کنید. اما قوم چی میگه؟ قوم میگه که ما در اختیار خودمون نبودیم. قالوا ما اخلفنا موعدک، ما خلف وعده تو نکردیم ای موسی، ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اما بر دوش ما گذاشته شد بارهای از زینت قوم. زینت قوم یعنی زیورالات قوم فرعون. مفسرین اینا اینطور تشریح کردند که اینها در مراسماتی که داشتند یا امین قوم فرعون بودند، زیورالات اونها و زنهایشون با اینها بود. اینها وقتی که از مصر گریختن با خودشون آوردند، حال اونا که هلاک شدند، اونا که نیستند، زیورالات را چیکار بکنند؟ اینا استفاده نمی کردند، مال غیر بود، اینا را انداختند. الا این زیورالات زینت القوم چی بودند؟ طلا بودند، نقره بودند، چیزی دیگه بودند؟ الله بهتر می داند. اینا انداختند بیرون خانه هایشون که ما دیگه استفاده نمی کنیم. سامری همینها را جمع کرد و آتشی روشن کرد و اینها را در اون کوره آتش ذوب کرد، و بعد از اینکه ذوب کرد شکل گوساله را از اونها درست کرد. ولكن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها، ما اونها را انداختیم. فكذلك القى السامري، قذفناها بامر السامري، سامری اینطور انداختو آتش. فاخرج لهم عجلا جسدا، بیرون کرد برای اینها گوساله، اما جسدا بدل هست از عجلا، این بدل للحقارت هست، یعنی نه اینکه خود گوساله بود، جسدش بود، مجسمهش بود. اما له خوار، صدایی داشت، صدایش را قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی گفتند که این صدا صدای طبیعی هست، طوری گوساله را درست کرد که دوتا ورودی و خروجی داشت، از دهنش باد میوزید و از دوبرش به اصطلاح هوا خارج میشد، مثل همون سوت آفتابه، چنین حالتی داشت که آفتابه را شما بردار برو بیرون بیابان، بعد که به وزه چطور سوت میکشه، چینی سوتی. اما معلوم میشه از ما قبل و ما بعد، از قرینه، که نه، یه چیزی فراتر از این مسئله طبیعی بود. تنها بحث این که سوت بکشد نبود، له خوار، صدایی داشت، صدای گوساله را داشت. سامری خودش توضیح میده که قبضت قبضتا من اثر الرسول فنبستها و کذالک سولت لی نفسی، من مشت خاک از آثار پای اسب جبرئیل گرفتم، میدونستم تو این خاک حیات است، اون انداختم، اون خاک تأثیراتی داشت و در واقع امتحان الهی بود. خدای تعالی گاهی بندگان را امتحان میکنه ببینه کدوم یک از بندگان به ظاهر فریب میخوره، کدوم یه حقیقت ایمان نگاه میکند. لذا الله می فرماید که فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسي، گفتند که این جسد، این عجلی که صدا دارد، این اله شماست و اله موسی، موسی فراموشی رفته، برمیگرده. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، الله عز وجل حماقت این قوم را بیان میکند که اینها مگر نمیبینند که گوساله نمیتونست جوابشون را بده. لا يرجع اليهم قولا، اینا که صحبت میکردند او قولی یک جمله هم نمیتونست بگه، فقط خوار یک صدای داشت ولی دیگه حرف نمیتونست بزنه. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، و اون گوساله برایشون مالک ضرر و نفع نیست، نمیبینند. هارون هم اونها را نصیحت کرد، این نیست که هارون به وظیفش انجام نداد، عمل نکرد، نه نصیحت کرد. ولقد قال لهم هارون من قبل، قبل از برگشتن موسی، قبل از رجوع موسی، هارون بیانها گفته بود یا قوم انما فتنتم به، ای قوم شما به وسیله این در فتنه و در ابتلا واقع شدید، ببینید که این رب نیست، و ان ربکم الرحمن، رب شما رحمان است، فاتبعونی و اطیعوا امری، مرا پیروی کنید و امر مرا اطاعت کنید. اما قوم چه جواب دادن؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، همواره ما بر این عاکف میمانیم. عاکف ماندن را میگن در کنار و در نزدیکی او، در جوار او، یعنی منتظر میشیم. عاکف اون مکسی و اون توقفی و اون ماندنی که بنیت عبادت باشد، بنیت چی باشد؟ عبادت باشد، بنیت تقرب باشد. مثلا شما میایید تو مسجد، همینطور میمانید، این را اعتکاف میگن نه، میمانید، از مسجد خارج نمیشید، همین ماندن شما به نیت تقرب، این اعتکاف است، این ثواب داره. و این نوع اعتکاف برای غیر خدا شرک، ما خواندیم در مقدمه شرک در اعتکاف که انسان برای غیر خدا بکنه. اونها بنی اسرائیل که قومی را دیدند، اونها برای بتان خودشون معتکف بودند، عاکفین، اونها معتکف بودند و نشسته بودند، این را برای خودشون تقربی میدانستند. گفتم ما میمانیم اینجا اطراف همین گوساله تا موسی برگرد. موسی که برگشت، قوم را خواندیم که سرزنش کرد، توبیخ کرد، ملامت کرد. هار نوبت هارون است. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، ای هارون چی چیزی مانع شد وقتی که آنان را دیدی که گمراه شدند؟ الا تتبعنی، چی چیزی مانع شد از اینکه مرا دنبال کنی، یعنی چرا دنبال نکردی، چرا پشت سر من نیامدی؟ افعصیت امری، آیا امر من را نافرمانی کرد؟ من تو را جانشین گذاشته بودم که اصلاح بکنی، اصلاح نکردی. موسی خبر نداشت هارون چی کار کرده. هارون میگه یبقال یبن اما، ای فرزند مادر، این معناش این نیست که فرزند پدرش نبود، بلکه ذکر الام للاستعطاف، ذکر مادر به خاطر عاطفه است، عاطفه ای که در مادر و اشتراک در مادر هست، این خیلی بیشتر است. پس اون واسطه را موسی، هارون علیه الصلاه و السلام تحریک کرد، اون بخشش را. یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، لحیه و ریش مرا نگیر و سر مرا نگیر. معلوم میشه که موسی هم دست به ریش هارون برده بود و هم به سر هارون، و از اینجا از اشاره معلوم میشه که هارون ریش بلند داشت. انبیا ریش دارند به قدری که در قبضه و در دستان موسی بود. پس این از سیرت انبیا هست. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، و سر منو نگیر. اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من تبلیغم را که کردم ولی بیشتر اقدام نکردم که اگر با اونها مبارزه بکنم یک گروهی از بنی اسرائیل را بردارم بزنم اونها را به زور جلوشون را بگیرم اونا هم عکس العمل نشان بدن دو گروه بشیم دو دسته بشیم درگیری بشه. نه من نصیحتم را کردم. اگر این کار را می کردم می ترسیدم که اختلاف درست بشه خون ریزی بشه بعد تو به من بگی که تو نتونستی کنترل بکنی اختلاف انداختی. اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو بگی که بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی و لم ترقب قولی و منتظر نماندی. ای هارون چرا منتظر نماندی؟ قول من قولی یعنی عهدی قدومی برگشت من، یعنی اگر این کار را می کردم توی موسی می گفتی که ولم تنتظر ولم ترقب یعنی ولم تنتظر قولی یعنی قدومی عهدی. هارون چرا مردم را به جان هم انداختی منتظر آمدن من نشدی؟ این طور مرا ملامت می کردی. پس من فقط به تبلیغم اکتفا کردم، قوم را خیر خواهی کردم. موسی وقتی متوجه شد که هارون به وظیفهش عمل کرده، پیغمبر خدا علم غیب نداشت پشت سر چه خبر بود، هارون را رها کرد و رفت سراغ سامری. قال فما خطبک یا سامری، سامری تو را چی شد؟ ما خطبک ما شأنک، تو را چی شد که این کار را کردی؟ سامری جواب میده، قال بصرت بما لم یبصروا به، من مشاهده کردم و دیدم آنچه که بقیه قوم ندید. چه دیدم؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، من یک قبضه یا یک مشت خاک از اثر رسول برداشتم. مراد از اثر رسول بعضی گفتن خود موسی است، یعنی یک روزی تو داشتی راه میرفتی و جایی که قدم میگذاشتی من آثار عجیبی مشاهده کردم، لذا من مقدار خاک برداشتم. گفتم این خاکی که پیغمبر پاش را گذاشته حتما این خاک تقدسی دارد. و بعضی گفتم بیشتر مفسرین مراد میگویند منظور جبرائیل است. اثر رسول جبرائیل را که ندیده بود سامری، اما امتحانا خدای عزوجل به او نشون داده بود، براق جبرائیل را دیده بود. این کجاست؟ اینجا مفسرین قیل و قال دارن ولی بیشتر مفسرین بر این باور هستند که وقتی که داشتند از دریا رد می شدند و بنی اسرائیل همه در ترس و لرز بودند که الان فرعون نرسد، الله عزوجل برای حفاظت اینها بین این دو لشکر جبرائیل را فرستاد. جبرائیل با اسبش آمد اونجا، مردم عامه مردم ندیدند، بعضی خاصان دیدند. سامری فقط همین را دید که هر جا که این اسبی هست متوجه شد این جبرائیل هست، با موسی داره کلام میگوید. هر جا که پای اسب و سنب اسب اصطلاح اونجا گذاشته میشد اونجا بوته میروید. متوجه شد که در این اثر پاچی هست حیات است. پس مشتی خاک برداشت، گفته جای به دردم میخورد. همون خاک را اینجا در گوساله که درست کرد، مجسمه ای ازش گوساله در درونش ریخت و انداخت و بعد این مثل گوساله صدا میداد. امتحان الهی، گاهی امتحان الهی طوری میشه که میطلبد انسان به سمت و سوی دیگه بره، ولی انسان باید به دلائل قوی نگاه بکند. فنبستها، انداختم و کذالک سولت لی نفسی، ببین میگه که نفس من این را برای من مزین کرد، برام آراسته کرد. الله هم امتحانشون کرد. لذا موسی علیه السلام حال دعای بد کرد هارون را، قال فذهب فإن لك في الحياة، برو برایت در زندگی و در حیات است، ان تقول لا مساس، این که بگویی لا مساس، مرا دست نزنید. این در دنیا بود، مریضی لا مساس گرفت. مریضی لا مساس اینه که هیچ کس را نمی گذاشت به او دست بزنه، حتی مصافحه بکنه. طوری شد هارون که اگر کسی باش مصافحه میکرد بدن کسی به بدن هارون میخورد، هارون تمام بدنش آتش میگرفت. و عرض کنم که سامری استخدام تمام سامری تمام بدنش آتش میگرفت و تب میشد، چنان تبی بر او میشد که از حال میافتاد. لذا سعی میکرد سامری بدبخت که هیچ کسی نزدیکش نره. لذا موسی علیه السلام به سامری گفت قال فذهب، برو، فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، در زندگی باشی چنان که بگی لا مساس، منو دست نزنید. این در دنیاست، این عذابش در دنیاست، عذاب لا مساس. و در آخرت چی؟ و ان لك موعدا لن تخلف تخلفه، و در آخرت موعدی هست که از اون موعد خلف وعده نمیشی. ای لن یخلفک الله موعده الذی وعدک، خداوند با تو در اون موعد خلف وعده نمی کند. اونجا در بارگاه الهی حاضر میشی و تو رب کیفر عملت میرساند. وانظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا، این الهی که اطراف شما عاکف و معتکف بودید و برای خودتون تقرب میدان سید، ببینش. لنحرقنه و رمیسو زانیم ثم لننسفنه فی الیم نسفا، بعدا اون خاکسترها را در دریا به باد میدیم، یعنی پودرها را به اصطلاح خاکسترها را تحویل باد و طوفان میدیم، تو دریا اونها را بندازن پخش بکنند. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، خدا اینطور نمیتونه باش هر گوساله درست بکنی، الاعوذ بالله، بشه خدا. معبود شما اون معبودی است که لا اله الا هو، هیچ معبود بجز او نیست. اون ذاتی که صفات الوهیت را دارد، صفات معبودیت را دارد. مثلا از صفات معبودیت چیه؟ علم غیب. وسع کل شیء علما، هر چیز را از نظر علم احاطه کرده، دربر گرفته. یک معبود زمانی میتونه معبود باشه که عالم الغیب باشد. پس اینگونه الله عز و جل بنی اسرائیل را امتحان کرد، سامری اونها را فریب داد، مبتلا به شرک شدند و بعدا تکلیفشون را هم خواندید که الله عز و جل فرمود تنها راه توبه این است که شما هم دیگر را بکشید. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، خدمت شما عرض کردم در این سوره مبارکه طه دو موضوع هستند، توحید، تشجیع. الله عز و جل داستان موسی را مفصل تو این سوره بیان کرد و هدف تشجیع رسول الله است. در داستان موسی توحید است، همش درس توحید، همش مبارزه با شرک، و همچنین در این تشجیع برای رسول الله است. یعنی ای پیامبر من، مردانه در مقابل اهل شرک بیست مثل موسی. و اینجا استدلال هم است، علاوه از این که این تشجیع هست، استدلال بر نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ببین این اخبار را به صورت ریز، به صورت جزئی خبر داری از کجا؟ تو که کتاب نخواندی، تو که حتی تورات را بلد نیستی، تاریخ نخواندی، با این تفصیل حتی بنی اسرائیل هم نمیدونستند. بس این دلیل دیگه نمیتونه داشته باشه مگر اینکه اثبات میکند که به سوی تو وحی الهی میاد. الله می فرمائے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، این گونه ما بیان میکنیم بر تو از اخبار و واقعات ما قد سبق، اون قوم ها و ملت هایی که قبلا گذشتند، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، ای محمد صلی الله علیه و سلم ما دادیم به تو از جانب خودمان ذکری، پندی، اندرزی. مراد از ذکر قرآن است، اینجا فضیلت قرآن بیان شده. ما قرآن را به تو دادیم، همه این مطالب تو قرآن هستند، همه اینها دلالت میکنند که این کتاب حق است، کتاب الله است، و تو که حامل این کتاب هستی، تو رسول الله هستی. من اعرض عنه، تخویف اخروی، هر کسی از این کتاب اعراض کند، از این ذکر اعراض کند، فانه يحمل يوم القيامه وزرا، این کیفر اعراض عن القرآن است، او روز قیامت بر دوش خودش حمل می کند بار سنگین گناه، بار کفر، انکار. خالدین فیه، همیشه در آن می ماند، در اون عذاب. و ساء لهم یوم القیامت حملا، بسیار بد است برای آنان حمل و بار روز قیامت، باری که در روز قیامت اونا تحمل می کنند و هم مالیش را می کنند. اون روز چه روزی هست؟ روز قیامت، یوم ینفخ فی الصور، روزی که صور دمیده میشه. و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ما حشر میکنیم مجرمان را در اون روز که میبینید چشمانشون زرق هست. زرق یعنی کبود رنگ، رنگ کبود دارند، ازرق رنگ آسمانی را و کبود را میگند. یتخافتون بینهم، با هم اونجا پچ پچ می کنند. تخافت یعنی آهسته آهسته صحبت کردن. اینجا کجاست؟ ما قبلا تو دنیا بودیم، چقدر اونجا تو دنیا بودیم، همه چیز ذهول شده، همه فراموش شده. یکی میگه فکر کنم 10 روز بودیم اونجا. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا، با هم آهسته صحبت می کنند، سرگوشی دارند، پچ پچ دارند، و می گویند الا بستم، شما نماندید در دنیا مگر 10 روز. الله می فرماید نحن اعلم بما یقولون، اونا آهسته صحبت می کنند ولی ما بهتر می دونیم چی دارن می گن. اذ یقول امثلهم، زمانی که می گوید امثلهم طریقتا، اونی که به اصطلاح علمی تر صحبت می کنه از اونها، اونی که طریقش و روشش امثل است یعنی بهتر است، به زعم اونها، به گمان اونها، اون دقیق تر داره صحبت میکنه. او میگه الا بستم الا یوم، شما تو دنیا یه روز بیشتر نبودید، یعنی چنان وحشت و دهشت اونها را در بر میگیرد. در اون روز الله میفرماید ما به کیفر اعمالشون میرسانیم. خب وقتی که قیامت میآید، اونا تمسخر می کردند، می گفتند مشرکین مکه، می گفتند قیامت کی بیاد، این کوها کجا میره، این همه کوه، بالخصوص مکه مکرمه هیچ میدانی نداشت، همش کوه بود. الان هم شما تشریف بردید میدانی نیست، می گفتند میدان کجاست، ما که در موقف حساب جمع میشیم، این کوها رو چیکار میکنید؟ پس این ربط است، این بی مناسبت نیست. و یسألونک عن الجبال، دفع شبهه، شما را از کوها میپرسند. فقل ینسفها ربی نسفا، به آنان بگو آنها را پودر میکند رب من، پودر کردن همه را میکوبد و همه را الله عزوجل تبدیل به ریگستان میکند. اذا الجبال سیرت فیذرها قاعا صفصفا، میگذارد این زمین را میدان صاف مسطح. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نمیبینی در این زمین پستی و نبلندی، هیچ پستی و بلندی نیست. یومئذ یتبعون الداعی، تخویف اخروی، در آن روز همه مردم دنبال میکنند اون داعی را، اون کسی که فریادشو میزنه بیایید بندگان خدا اینجا بیایید، همه به سوی اون صدا میره، اون صدا صدا اسرافیل است. لا عوج له، هیچ کجین مستقیم به سوی اون صدا میرند، این طرف اون طرفی نیست. و خشعت الاصوات للرحمن، همه صداها در مقابل هیبت الرحمن پایین میاد. فلا تسمع الا همسا، نمیشنوی کوچکترین صدایی مگر زیر لبی. همس میگن صدای خیلی خفیف، خیلی آهسته، زیر لبی ما میگیم، که حتی اون صدای نمیگن که حتی خود صاحب صدا هم صدایش را خوب نمیشنود. اونا زیر لبی میگن اینجا کجاست، چکار بکنیم، چرایی هست. یومئذ لا تنفع الشفاعه، در اون روز شفاعت مفید نمیشه. اینجا نفی شفاعت قهری هست و استثناء میشه شفاعت بالاذن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. درجات شفاعت و اقسام شفاعت را عرض کردم. فقط ما اعتقاد به شفاعت بالاذن داریم، دو تا شفاعت وجاهت و قهری یا شفاعت محبت پیش خدا نیست. بله و خشعت الاسها یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، مگر کسی را که رحمان اجازه بده و رضی له قولا، و برایش از نظر قول و سخن یعنی شفاعت راضی بشه، او میتونه که مشمول شفاعت بشه. مراد از شافعین اینجا یعنی انبیاء، علما، اولیاء، مؤمنین، همه شفاعت میکنند. و مراد اینکه و رضی له قولا یعنی مؤمنین هستند، اهل توحید. قبلا شما خواندید اونهایی که مؤمن باشند برایشون شفاعت میشه. بله یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. الله عز و جل علم ما بین ایدیهم را دارد و ما خلفهم را دارد. ما بین ایدیهم اون که جلویشون هست یعنی آخرت جلوتر کجا منتهی میشه، و ما خلفهم دنیا اون چی که پشت سر گذاشتن. ولا یحیطون به علما، اما بقیه احاطه نمی کنند هیچ چیزی را یا الله را از نظر علم. بقیه هیچ علمی ندارن، این علم خاصه الله عز و جل است. وعنت الوجوه للحی القیوم، تمام چهره ها تسلیم میشه. عنت یعنی ذلت و خضعت، تسلیم میشه، ذلیل میشه، فروتن میشه در مقابل ذات حی قیوم. وقد خاب من حمل ظلما، واقعا خائب و خاسر است، ناکام و نامراد است اون انسانی که به دوش خودش چی گرفته؟ ظلم یعنی شرک. انسانی که اونجا شرک بر دوش دارد، انسانی که غیر الله پرستی دارد، این انسان ناکام و نامراده. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، هر کسی که عمل صالح انجام داده در حالی شرط این که مؤمن باشد، ایمانش خیلی شرط برای قبولیت عمل. فلا یخاف ظلما ولا هضما، او نمی ترسد از ظلم و هضم. ظلم کردن، ظلم زیادت را میگن، هضم نقصان را میگن، کمبود را، یعنی بر سیئاتش چیزی اضافه نمیشه و از حسناتش چیزی کم نمیشه. و كذلك انزل الله، باز هم ترغیب الى القرآن، این گونه ما نازل کردیم این قرآن را که قرآن عربی است. و صرفنا فيه من الوعید، و آیات وعید را بار بار تکرار کردیم و گردانیدیم در این قرآن. هدف از آیات وعید چیه؟ لعلهم یتقون، حکمت اول، شاید مردم مخاطبین قرآن بترسند از خدا. او یحدث لهم ذکرا، یا اینکه برای اونها تذکری ایجاد بشه، پندی بشه، تلنگری بشه که بعد از اون فکر بکنند و بیاین به سوی هدایت. پس ثمره همه این آیات، آیات قرآن اینه: فتعال الله الملك الحق، بلند و بالاست، برتر است و بالاتر است اون ذاتی که ملک حق است، پادشاه حقیقی است. ولا تعجل بالقرآن، این آیه تشجیع هست باز هم، ای پیامبر در تکرار آیات قرآن عجله نکن. این آیه مفهومش همون آیه ای هست که شما قبلا خواندید که شما گوش کن، ما قرآن را هم بر قلبت و هم بر زبانت جاری میکنیم. من قبل ان یقضا الیک وحی، قبل از اینکه وحی او بر تو تمام بشه، عجله نکن، زمزمه نکن، تکرار نکن، بلکه ما هستیم که در قلبت قرار میدهیم. و قل رب زدنی علما، فقط از الله عز و جل بخواه، تقاضا کن که علمت را بیفزاید، بر دانشت بیفزاید، بر معلوماتت بیفزاید، بر اله بیفزاید در من علم را، علم بالقرآن و مفاهیمه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. ببینیم مناسبتش، مفسرین اینه نوشتن که اینجا خدای عزوجل به پیغمبرش گفت شما محکم به قرآن بچسبید و چیزی دیگری را به چیزی دیگر توجه نکنید. پس گویا الله عزوجل دستور داد که شما بر قرآن پایبند باشید و فراموشش نکنید، مثل این اون دستوری که آدم فراموش کرد. چون بعد از این میاد کسی که قرآن را فراموش کند، به این معنی که به قرآن توجه نکند، چه عیش ضنکی دارد، چه عیش تنگی و زندگی بدی دارد. پس این همه توصیه برای این که از قرآن فاصله نگیرید، قرآن را به فراموشی نسپارید، احکام قرآن را از یادتون نبرید. هرگاه شما از قرآن فاصله بگیرید، مثل همون فاصله گرفتن آدم از بهشت میشه. الله می فرماید ولقد عهدنا الى آدم من قبل، ما وعده کردیم، عهد کردیم به سوی آدم، من قبل، قبل از این، فنسیه، از روی بی احتیاطی آدم فراموش کرد. ولم نجد له عزما، ما برای آدم عزم پختی، عزم بالجزمی برای نافرمانی خدا ندیدیم. او عزم نکرد که خدا را نافرمانی بکنه، اما فراموشی بود، خطا بود. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، تفصیل اون قصه، تفصیل قصه را الله عز و جل بیان می فرماید. و در این تفصیل قصه باز هم ابای ابلیس می آید، اشاره به این هست که دشمن اصلیتون را فراموش نکنید. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، زمانی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید آدم را، فسجدوا، همه سجده کردن بغیر از ابلیس، ابا، ای ابا عن السجود له، انکار کرد. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك، ای آدم مشخص شد این دشمن تو هست، ولزوجک، همسر تو، فلا یخرجنکما من الجنه، شما را از بهشت بیرون نکند، فتشقا، محروم میشید. بدبختی چیه؟ محرومیت از رحمت خدا، یا در مشقت و در رنج واقع شدن، واقعا بعد از اون اذیت شدن، در مشقت واقع شدن. ان لک، این ترغیب الهی است. ببین محروم شدن یعنی گرسنگی، یعنی تشنگی، یعنی برهنگی، از همه نعمت ها محروم شدن. پس ببین که خودت را گرسنه نکنی. ان لک الا تجوع فیها، بر تو هست که گرسنه نشی در این، ولا تعرا، بدون لباس نشی، عریان نشی، و انک لا تظمأ فیها، و اینکه شما تشنه نشید در آن، ولا تضحا، از سایه محروم نشی. ضحا میگن زیر آفتاب قرار گرفتن، از سایه محروم شدن. لذا ببین این همه نعمت ها اینجا سایه داری، از دست ندی. اینجا آب خنک داری، از دست ندی. اینجا قضا داری، لباس داری. این نعمت ها را با فراموشکاری از دست ندی. اما فوسوس الیه الشیطان، جواب بسیاری از آیات دیگه که اونجا شما میگفتید، شیطان چطور آمد و آدم و حوا را فریب داد؟ اونا را که خدا بیرون کرد. قرآن میگه فوسوسه، وسوسه در دل اونها، الله این قدرت را بهش داده بود، در دل اونها القا کرد. فوسوسه الیه شیطان، تشریح وسوسه اینه، هی به آدم وسوسه میکرد که ای آدم، این درخت، درخت خلد است، این درخت، درخت جاودانه هست، هر که از این درخت بخوره دیگه از بهشت برای همیشه بیرون نمیشه. فوسوس الیه الشیطان، قال يا آدم ان تشريح وسوسه است، هل ادلک على شجره الخلد، آیا راهنمایی کنم تو را به سوی درخت همیشگی و ملک لا یبلا، و آیا راهنمایی کنم تو را به ملکی به پادشاهی که لا یبلا یعنی لا یزول، هرگز زائل نمیشه. فاکلا منها، هر دو خوردند از اون درخت، فبدت لهما سوئاتهما، ابتدا لباسشون از تنشون در آمد، سوئات به معنی عورتها، عورتها ظاهر شدند، و طفقا یخسفان علیهما، و هر دو شروع کردند که می چسبندند، یخسفان یعنی یلزقان، می چسبندند بر آن عورتها، من ورق الجنه، از برگهای بهشت. و عصا آدم ربه فغوا، آدم نافرمانی کرد ربش را. اینجا بنویسه اجتهادن، چون ما معتقدیم انبیا معصومند. اجتهادن به چه معنا؟ که یعنی اجتهاد کرد. اونجا شما خواندی فنسی آدم، اینجا هست که اجتهاد کرد. خب اولا که برای آدم طوری تفهیم شد که این درخت خاص مراد است، آدم از اون درختی که اشاره شده بود نخورد، از هم نوعان او استفاده کرد، لذا خطای اجتهادیش این بود. فغوا، غوایه یعنی راه گم کردن، راه را گم کرد. ببینید غوایه کلمه نسبتا سختی هست، الان برای ما البته رب العالمین که مالک آدم است و آفریننده آدم است او میگوید، اما این غوا هم از همون قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین است، که بعضی چیزها هستند که ما برای خودمون اونها را حسنات میدانیم، ولی مقربین برای خودشون اونها را چی میدونند؟ بزرگترین گناه میدونند. بنده مثال خدمت شما عرض کردم که ما مثلا مؤمن عادی هستیم، اگر شب نماز عشایمون ربان جماعت بخونیم، خوب بگیریم بخوابیم، صبح هم بلند بشیم به وقت اذان نماز صبح را هم با جماعت بخوانیم، ما احساس میکنیم ما بهشتیم، هم نماز عشاء را خوب خواندیم با جماعت، هم نماز صبح را خواندیم، این را برای خودمون حسنه میدانیم. اما مقربین این را برای خودشون بزرگترین گناه و سیئه میدانند که از اول شب بگیرند تا صبح بخوابند هیچ برای نماز شب بلند نشند. پس ببینید چیزی که برای ما حسنه هست برای مقربین چی هست؟ سیئه هست. آدم علیه الصلاه و السلام این لغزش را ما میگیم خطای اجتهادی، اما این را آدم برای خودش گمراهی میدانست، غوایه میدانست، به این خاطر تعبیر شده به غوایه نسبت به شأن و جایگاه پیامبر که این خیلی بعید بود. فغوا، او را از راه بدور کرد، به همین خاطر از بهشت خارج شد. اما ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، سپس او را برگزید ربش، بر او رجوع کرد و هدایت. خب بعد از اینکه خدا توبهش را قبول کرد، باز هم قال اهبطا، این دستور هبوط دوم است، یعنی الان که توبهتون قبول شد معنیش این نیست به بهشت برمیگردید، بمانید همونجا، الان برگشتن شرط داره. قال اهبطا منها جميعا، فرمود که بمانید اونجا پایین، بمانید در منها، از آن عقوبت همگیتون، یا از آن بهشت همگیتون بمانید. ثم ها بعضكم لبعض، بعضی برای بعضی دشمنید، یعنی یک زندگی امتحانی که دشمن هم دیگه هستید. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا، اگر پیش شما از جانب ما هدایتی آمد، یعنی ای فرزندان آدم رسول آمدند، کتب آمدند، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، این اصول من است، این قانون زندگیه، هر کسی که دنبال کند پیروی کند از هدایتی که من می فرستم، فلا يضل ولا يشقى، در دنیا گمراه نمیشه در آخرت محروم نمیشه. فلا يضل بنس در دنیا ولا يشقى بنس در آخرت، در دنیا گمراه نمیشه در آخرت محروم و شقی نمیشه. ومن اعرض عن ذكري، هر کسی که از ذکر من، از کلام من، از قرآن من اعراض کند، فإن له معيشة ضنكا، همانا این انسان زندگی تنگی خواهد داشت، زندگی تنگی خواهد داشت، یا در دنیا است یا در برزخ و آخرت است. ببین ذکر، همه کتاب های آسمانی ذکر الله هستند و خدا هم وعده داده که اگر صاحبان کتاب که خدا کتاب های آسمانی بهشون داده اگر عمل بکنند، زندگی بسیار فراخی خواهند داشت. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، وما انزل اليهم من ربهم چیه؟ قرآن. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، چنان فراخی و فراوانی نعمت، از بالا هم بخورند از زیر پا هم بخورند، یعنی زمین و از آسمان الله بر اونها سرازیر می فرماید. پس در مقابل این، در صورتی بود که به ذکر عمل می کردند، به پند و اندرزها و کتابهای آسمانی پایبند بودند. کسی که معرض باشد، رویگردان باشد، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، همانا برای او عیش تنگی خواهد بود. عیش تنگ یعنی چه؟ ببین مفسرین و علماء اقوال مختلفی دارن. عن ابن جبیر یسلبه القناعه، اولا خدا از او قناعت را میگیرد. کسی که ذکر خدا و کتاب آسمانی را عمل میکنه قناعت دارد، قناعت را از این میگیره، حتی لا یشبع، هیچ وقت اشبع نمیشه، سیر نمیشه. فمع الدین التسلیم، اما همراه با دین و ذکر و قرآن چی هست؟ فمع الدین التسلیم والقناعه والتوکل، هم انسان تسلیمه، هم قناعت داره، هم توکل به خدا داره. فتکون حیاته طیبه، زندگی پاکیزه‌ای هست. اما ومع الاعراض، همراه با اعراض از کتاب خدا، الحرص والشح، فعیشه ضنک و حاله مظلمه، تفسیر مدارک. اگر اعراض بکند هم حریص هم بخیله، زندگی تنگی دارد و حال تاریکی دارد. لذا الله می فرماید فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، این انسان را روز قیامت ما اعما خلق می کنیم. اعما اکثر مفسرین میگن عمای بصر مراد است، یعنی ابتداعا این نمی بیند، اول خدا بهش این عذاب و شکنجه را میده به خاطر اینکه قرآن را در دنیا پشت سر انداخت، نادیده گرفت، فراموش کرد، به معنی نادیده گرفتن است. بعضی گفتن مراد عمای بصر و قلب است، و بعضی گفتن عمای قلب است، این نیست که چشمانش نادیده میشه، خدا چشمانش را باز میکنه تا عذاب را ببینه، قلبش نابینا میشه. فَإِنَّ لَهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاءِ أَعْمَ الْبَصَرُ وَالْقَلْبِ، نمی بیند نه چیزی می فهمد. قال رب لم حشرتنی اعما، بار اله چرا مرا اعما حشر کردی، در حالی که من در دنیا بصیر بودم، و قد کنت بصیرا، من بینا بودم. الله می فهمد قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، این گونه آیات ما به وسیله انبیاء، به وسیله ذکر و کتابها آمد، تو انها را فراموش کردی، پشت سر انداختی. و کذالک اليوم تنسا، همچنین شما امروز فراموش می شوید. فراموش میشه. به چه معنا عرض کردم؟ هر وقتی که نسبت نسیان به سوی الله عز و جل باشد، مراد از اون ترک است، حاصل است. الله تعالی از فراموشی پاک است. خیلی از افعال هستند و خیلی از عرض کنم کارها هستند که نسبت اونها به سوی الله عز و جل به اعتبار نتیجه هست، به اعتبار غایه هست، نه به اعتبار ابتدا. یکی از اونها نسیان است. شما یه چیزی را فراموش کنید، نتیجه فراموشی چی میشه؟ ترک اون چیز را ترک میکنی. مثلا کتابت را فراموش میکنی، خب اینجا ترکش میکنی روی میز. پس نتیجه نسیان ترکه. اینها هم خدا میگه که امروز فراموش میشید، یعنی امروز به شما به حال خود رها میشه، به شما توجهی نمیشه. الله میفرماید و كذلك نجزی، اینگونه ما پاداش میدهیم و به کیفر اعمال میرسانیم. من اسرف، من اسرف یعنی من اشرک، تفسیر جلالین گفته. واقعا شرک اسراف است، از حد گذشتن است. هر کسی که شرک بکند ولم یؤمن، خودش تفسیر میکنه اسرف را. مراد از این اسراف، اسراف در خورد و نوش نیست. سیاق هر کسی میفهمد، یعنی شرک. ولم یؤمن بآیات ربه، هر انسانی که شرک کند یعنی ایمان به آیات رب داشته نباشد. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، عذاب آخرت بسیار سختتر است و ابقا طولانی تر است، باقی میماند برای ابد، برای همیشه. حال این ولعذاب الاخرت تخویف اخروی است، حال تخویف دنیوی. الله میفرماید اینا مگه ندیدند که در گذشته چقدر از قرون گذشته را ما هلاک کردیم؟ افلم یهد لهم، اینجا یهد به معنی یظهر است، ای افلم یظهر لهم، آیا برای اینها ظاهر نشد، مشخص نشد؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون، از قرون گذشته چقدر ها را ما هلاک کردیم. یمشون فی مساکنهم، که این مردم عرب مساکن اونها همیشه می روند. مساکنی که مساکن مهلکین، همیشه از کنار روستاهای صدوم رد می شند، همیشه دورا دور آبادی قوم عاد را می بینند. در همین سفرهای تجاری شام و یمنی نبودند. لذا الله می فرما همیشه اینها بر مساکن اونها می روند، نمی بینند که چگونه ما هلاک کردیم. برای اینها هنوز ظاهر و مشخص نشد. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، همانا در این همه آیات هست برای اولی النهی. واقعا عقلمندان اولی النهی، عقلمندان وقتی که آیات را ببینند، نشانات را ببینند، آثار گذشتگان را ببینند، اونها ذهنشون فکرشون جای دیگه میره. هر یکی خدای عزوجل یک از کنم که فکری بهش داده، برداشتی و اجتهادی دارد. یکی نگاه میکنه از نظر آثار باستانی، چند هزار سال اون زمان چه خشتهایی بوده، چه سنگهایی بوده، چه فلان بوده، انسان ها چه امکاناتی داشتن، چه قدرتی داشتن، فقط از این بعد نگاه میکنه، چیزی دیگه برایش عبرتی حاصل نمیشه. اما اولی النهی نه، بالخصوص اون عقلمندانی که خدای عز و جل به اونها دین و ایمان و قرآن داده، اونها وقتی که ببینند اونها درسهای دیگه و به فکر چیزهای دیگه میفتند. زمان مهمان داشتیم از علمای بزرگ بودن، مولانا فضل الرحمن بود. همراه با این مهمانها رفتیم شیراز، برای ختم بخاری آمده بودن. بعد از ختم شیراز رفتیم با یک جای باغی بود که مال شاه سابق بود. تو اون باغ خیلی امکانات رفاهی زیاد بود، مردم همه می آمدند، هر یکی بلیتی می گرفت می نشستند، از فضای سبز استفاده می کردند، می رفتند. لباس هایی که اون زمان خانواده شاه و اونها داشتند، اونها در به معرض نمایش گذاشته بود. هر یکی نگاه می کردن چه لباس های زیبایی، چه باغ خوبی، هر یکی یک برداشتی داشت. اونجا در کنار مولانا بودن، به محض اینکه این آثار را دید آیاتی خواند. بنده اونجا احساس کردم این آیات را من قبلا نشنیدم، گویی تازه داره نازل میشه. این آیات را خواند، آیاتی که درباره فرعون بود. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منظرین. این آیات را خواند، گفتیم که اصلا این آیات گویی مصداق این همین افراد هستند که باغاتشون را گذاشتند، کاخهای خوب خوب و مجلل را گذاشتند، کشت و کشاورزی و زراعت های خوب خوب را گذاشتند و قوم آخرین آمد. الله عزوجل دیگران را وارث گذاشت و اونا رفتند، هیچ کس برایشون گریه نکرد. فما بکت علیهم السماء والارض و مهلتی هم برایشون داده نشد. لذا انسان وقتی که بره، بالخصوص اونی که الله عزوجل بهش فراست ایمانی داده و بالخصوص کسی که قرآن خوانده، وقتی که این آیات را ببیند، نشانات گذشته را ببیند، هر یکی از یک بودی، یکی از اون بود خودش باستانشناس فقط نگاه میکنه چند هزار ساله، اما مؤمن نگاه میکنه اینها آخه چی کردند، اینا کجا رفتند، نتیجه چی شد، برای خودش درس میگیره. لذا الله میفرماید که افلم یهد لهم، برای اینها ظاهر نشد که چقدر از اقوام گذشته را ما هلاک کردیم، که اینا همیشه از کنار مسکنشون و از شهرشون و آبادیشون رد میشن. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، آیات و نشاناتی بود برای عقلمندان. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما و اجلا مسمى. حال این سوال و این شبهه همیشه بود که مشرکین وقتی که ایمان نمی آوردن چرا خدای عزوجل بهشون عذاب نداد؟ الله عزوجل می فرماید چون موعد عذاب مشخص شده، الله موعدی که تعیین بکنه از اون موعد خلف وعده نمی کند. اینه قبلا به تفصیل هم جوابش ذکر کردیم و در قرآن خواندیم. یکی اینکه موعد الهی هست و یکی اینکه دنیا دارالجزا نیست، دارالعذاب نیست، داری چی هست؟ امتحان است. لذا الله می فرماید ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر کلمه ای از جانب ربت سبقت نکرده بود، یعنی الله عزوجل پیش از این فیصله کرده و مدت عذاب را و تاریخ عذاب را مشخص کرده. ببینید و اجل مسمى عطف است بر کلمتون، یعنی لولا کلمتون و اجل مسمى، اگر این فیصله الهی نبود و اجل مسمى نبود، مدت معین نبود، لکان لزاما، عذاب اونها را لازم می شد، عذاب حتما می آمد، ولی عذاب نمی آدی. مشرکین هنوز مهلت دارند چون از جانب الله عز و جل فیصله شده، مدت مشخص شده. علامه آلوسی چون که در این آیه تقدیم و تأخیر است، ولولا کلمه سبقت من ربک ولولا اجل مسمى لکان لزاما، لکان العذاب لزاما میشه. اینطور تفسیر کرده، ای لولا العده بتاخیر عذابهم، عده بتاخیر است، وعده الهی برای تاخیر عذاب بوده. اگر اون وعده نبود، والاجل المسمى لاعمارهم، و اگر اون مدت مشخصی که برای عمر هر یکی الله مدتی تعیین کرده، اگر اون عمر مشخص نبود، لما تأخر عذابهم، اصلا عذابشون اصلا متأخر نمیشد. ولی الان که عذاب متأخر است، این قریش مکه روز اول به کیفری عملشون نرسیده، چون الله برای هر یکی عمری تعیین کرده، مدتی تعیین کرده، اون مدت میاد. فاصبر علی ما یقولون، اصول فوز و تسلی برای رسول الله. اصل اول این صبر، تحمل. فاصبر علی ما یقولون، بر آنچه که میگوین صبر کن. اصل دوم تسبیح پاکی خدا، توحید و سبح به حمد ربک، تسبیح و حمد رب را بگو، پاکی و تنزیه رب. و بعضی میگویند اشاره به نماز هاست، و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس، قبل از طلوع الشمس چه نمازی داریم؟ قبل از طلوع الشمس نماز فجر است نه؟ و قبل غروبها، قبل از غروب شمس چه نمازهایی هستند؟ ظهر و عصر است. و من آناء الليل و از آناء الليل، یعنی اوقات مختلف شب، مغرب و عشاء، فسبح همچنین تسبیح و تعمید، و اطراف النهار و بالخصوص دو طرف روز، دو طرف روز فجر و عصر مراد هست. لعلك ترضى، اینها را بخوان شاید راضی بشی، یعنی به اعتبار ثواب، به اعتبار اجر و پاداش. و اطراف النهار از گردم تاکید است، مثل اینکه حافظو علی الصلوات، همه نمازها را شامل میشه، و الصلاة الوسطى بالخصوص نماز عصر. پس پنج نماز بالخصوص اول و آخر روز، نماز فجر و نماز عصر. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، و به عبادت خدا که مشغول میشی چشمت به مادیاتی که به مردم دادیم و به زرق و برق و تجملاتی که مردم دارن چشمت به اونها دوخته نباشه. ولا تمدن عينيك، یعنی دو چشمانت را نینداز و چشم ندوز، الى ما متعنا بهی، به آنچه که متاع دادیم، ازواج منهم یعنی انواعی از متاع، مرکب هست، مسکن هست، عرض کنم که خوراکی هست، زهرت الحیات الدنیا، اینها ظاهر زندگی دنیا است، زهرت شکوفه را میگویند، یعنی زیبایی ظاهری هست. لنفتنهم فی، این حکمته، چرا به اونها دادیم؟ تا بیازمائیم اونها را در این، یعنی به وسیله اینها. اما بدان که و رزق ربک خیر و ابقا، عطای رب، داد و دهش رب، بخشش رب در آخرت، در قیامت اون بهتر است و اون باقی مانده تر است. اینجا اگر کسی نعمتی داشته باشه هم غنیمت، ولی 30 سال میمونه، 50 سال میمونه، بیشتر نمیمونه. لذا امر مصلح، میخواهی که بر این مسیر بمانی، با طاعت و بندگی و امور مصلح مثل نماز. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها، اهلت را امر کن به نماز و استقامت کن بر آن، صبر کن یعنی استقامت کن. لا نسألك الرزق، ما از تو رزق نمیخوایم. ببین یک مفهومش اینه که یعنی که به ما رزق بدی، ولی بعضی از علما گفتن نه، ما از تو رزق نمیخوایم یعنی دنبال رزق باشی. لا نسألك ان ترزق نفسك ولأهلك، این که به فکر رزق خودت و اهلت باشی. نحن نرزقك وإياهم فلا تهتم لأمر الرزق، ما تو را و اونها را رزق میدیم، برای امر رزق شما زیاد نگران نباش که نماز را ترک بکنی، تو نمازت را بخوان. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، عاقبة انجام نیک برای تقوا و اهل تقوا است. در پایان بازم زجر بر عناد قوم، این آیات که می آمد تو این آیات تخویف هم بود، هم دنیاوی هم اخروی. اونا می گفتن خب چرا اون آیه‌ای که ما می خواهیم نمیاد؟ و قالوا لولا یأتینا بآیه من ربک، چرا این پیامبر نمی آورد برای ما یه معجزه‌ای از جانب ربش، به آیه دلیل معجزه. الله عز و جل می فرماید، آیا این آیه، همین قرآن آیه کمی است؟ آیه کوچکی است؟ آیه معمولی است؟ قرآن چیه؟ تو این تمام این خودش بیانه است، مدرک است، دلیل است بر تمام مطالبی که در صحف اولا هستند. ببینید این را که ما بیشتر تشریح بکنیم به این صورته که یک پیغمبری هست امی، به مکتب نرفته، خط و سواد بلد نیست، و ما کنت تخطه بیمینک، حتی با دستانت هیچ چیزی نمی نوشته، اذا لرتاب المبتلون، که برای اونها جای شک باشه. پس این پیغمبر مطالبی میگه که در تمام کتب و صحف قبلی هستند. هر چی تو تورات هست این داره میگه، هر چی در انجیل هست این میگه، هر چی در صحف ابراهیم و موسی است، در زبور است این داره میگه. یک فرد امی کتابی با خودش آورده که این کتاب تمام مطالب صحف قدیمی و گذشته را داره بیان میکنه، آیا این آیه را دست کم میگیرید؟ این آیه آیه نیست. لذا الله عز و جل اینجا پاسخ میده که قرآن خودش بزرگترین آیه هست. اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولا، آیا پیش آنها نیاوردی بینه یعنی ظهور آنچه که در صحف گذشته هست؟ یعنی آیا قرآن به عنوان معجزه کافی نیست که در این قرآن تو برایشون بیان کردی هر چی که در کتابهای گذشته بود؟ لذا الله عز و جل آیه فرستاده ولی اینها قدردان نیستن. و قبل از آیه و قبل از دلیلم خدا اونها را هلاک نمی کند، دلیل باید بر اونها تکمیل بشه، حجت کامل بشه. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل، اگر ما اونها را هلاک می کردیم به عذابی قبل از این قرآن، قبله یعنی قبل از نزول قرآن، قبل از نزول حجت، لقالوا ربنا، اونها اون وقت می گفتن به صورت معذرت خواهی، پروردگارا، به صورت عذر، پروردگارا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا برای ما رسولی نفرستادی که فنتبع آیاتک، ما آیاتت را دنبال می کردیم، پیروی می کردیم، من قبل ان نذل و نخزا، قبل از اینکه ذلیل بشیم، نذل بالعذاب، و قبل از اینکه رسوا بشیم، چرا قبل از اون برای ما پیغمبری، کتابی، آیین نامه نفرستادی که ما زندگی کردن را از اون جایات بگیریم؟ لذا الله می فرماید به این خاطر ما عذاب نمیدیم، اول حجت باید تکمیل بشه، اول آیه. قل کل متربص، در پایان سوره الله می فرماید، بازم در سوره مطالبه عذاب، هنوز اون هم عذاب می خواند، به اونها بگو کل متربص، هر یکی از شما منتظر، هر یک از ما و شما منتظریم، فتربصوا، شما هم منتظر بمانید، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، دیری نخواهد گذشت، ان قریب میدانید کیا هستند اصحاب صراط سوی، اونهایی که بر صراط مستقیمند، اونهایی که بر مسیر الله هستند، اونی که الذی یبلغ مسلکه الی الخیر، اونی که راهش او را به خیر میبرد، و من اهتدا، و ان قریب میدانه کی بر هدایت، نحن ام انتم، شمایی که خرافه و شرک دارید، غیر الله پرستی دارید، یا ما که بر مسیر قرآن هستیم، بر مسیر ایمان و توحید هستیم. لذا دیری نخواهد گذشت، این آخرین جوابشون است که پیغمبر بهشون بگو منتظر باشند تا اینکه اون روز فرا برسد. صدق الله العظیم.